Szép jó estét kívánok mindenkinek, aki benézett így hozzám kedd este, 8 óra van, szinte tökéletesen sikerült a tervezett időpontban elkezdeni a ma esti streamet. Itt van velem természetesen Oberon is, aki egyébként úgy csinál, mint hogyha legalább egy hete nem kapott volna inni, nagyjából egy perce folyamatosan lefetyel a pohárból, amit direkt neki raktam ide, miközben egyébként van neki egy tálkája a konyhában, illetve van neki egy tálkája itt a nappaliban is, hogy ne kelljen olyan sokat kutyagolnia, vagy macskagolnia, nem is tudom, hogyha szomjas. Minden esetre úgy látszik, hogy sem a konyhai, sem a nappaliban kint lévő víz nem volt neki megfelelő, ugyanis konkrétan kiitta legalább az egy harmadát annak a víznek, ami bele van töltve ebbe a bögrébe, és nagyon úgy néz ki, hogy még csak be sem fejezte a dolgot, csak pihen egy kicsit. Közben látom, hogy Bea előfizetett egyhuzamban a harmadik hónapra, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és igen, Oberon végzett az a saját poharával, most az én poharamat környékezi meg, de próbálom megakadályozni abban, hogy ezúttal az én vízembe is beleigyon. Az lenne a legjobb cica, hogyha most így lefeküdnél. Tehát, hogy ittál egy csomót, már valószínűleg nem vagy szomjas, éhes semmiképpen nem lehetsz, hiszen már megkaptad a világ összes kajáját, legyen az, hogy most itt lefekszel. Szóval, ma estére ilyen mesélős, beszélgetős streamet terveztem. Az van, hogy pénteken immár gyakorlatilag hagyománnyá nem esedve ismét lesz egy vendégem, méghozzá Krisz. Ugye múlt hét pénteken Miguel volt itt velünk a streamben, azt megelőző pénteken pedig Csocsó, mind a ketten ugye a PC Gurunak az oszlopos tagjai voltak évekkel ezelőtt, együtt dolgoztunk, és ezen a héten pedig Krisz fog ide érkezni vendégségbe hozzám, vele fogunk beszélgetni a legendás PC Gurus időkről, és ugye Kriszről azt kell tudni, hogy gyakorlatilag ő az az ember, aki a legtöbb időt töltötte a nyomtatott PC Guru magazin mellett, tehát hogy igazi legendás figuráról beszélünk már, ami a PC Guru történetét ismeri, és arra jöttem rá egyébként, hogy ugye hetek óta beszélgettünk a PC Gururól, viszont igaz, hogy amikor itt volt velem Csocsó és Miguel, akkor én is megosztottam veletek néhány emlékemet, meg hát velük, de hogy Isten igazából még soha nem beszéltem egyhuzamban részletesen arról, hogy egyébként én hogy kerültem a PC Guruhoz, meg egyáltalán hogyan ismertem meg a PC Gurut, meg úgy így unblock, hogyan lettem én valójában újságíró, amit immár, tehát hogy idén 20 éve, hogy újságíróként dolgozom, amit egyébként kimondani is nagyon durva, egyrészt 2021 van, és tényleg 2001 óta írok cikkeket az internetre, illetve különböző nyomtatott magazinokba, úgyhogy elképesztő jubileum ez. Egészen mostanáig bele se gondoltam, csak hogy visszaszámoltam a fejemben, akkor esett le, hogy basszus, tényleg 2001-ben jelent meg az első olyan cikkem, amit akár több ezer ember is el tudott olvasni, úgyhogy ebből jött az az elhatározás, hogy akkor a ma esti stream arról fog szólni, hogy hogyan lettem én kvázi újságíró, illetve hogy az elmúlt 20 évben milyen újságoknál dolgoztam, és nyilván ezek közül az újságok közül egyébként a PC Guru magazin az egyik legmeghatározóbb, hiszen lássuk be, ott 7 évet töltöttem, tehát ugye a 20-ból 7 évet töltöttem a PC Gurunál, a nyomtatott PC Gurunál, mint szerkesztő, viszont ennél is többet töltöttem az újságnál, mint újságíró, úgyhogy mindenképpen a PC Guru az egyik legmeghatározóbb lap az életemben, és ezzel kapcsolatban Korek már kérdezi is, hogy printbe írok-e még. Nem, jelenleg nincs olyan print újság, amiben megjelenik a cikkeim. Jelenleg egyébként a 24.hu-nak vagyok az újságírója, ott dolgozom a tech és tudomány rovadba, viszont nagyon hosszú útnak kellett eltelnie, mire én egyébként a 24 kötelékébe kerültem. Gyakorlatilag idén 4 éve, hogy konkrétan a 24.hu-nál dolgozom, de ne rohanjunk ennyire előre. Szóval, amikor meg szokták kérdezni tőlem, hogy hogyan lettem újságíró, meg mikor döntöttem el, hogy újságíró leszek, akkor nagyon egészen korai emlékeim vannak, tehát hogy ilyen nagyon fiatal koromban, ilyen, hát és 6 és 8 éves korom között jutott szerintem, vagy de legalábbis ilyen, nem, az, az igazság, hogy ez tényleg annyira régen volt, hogy nem emlékszem, tehát, hogy az én emlékezetemben úgy él a dolog, hogy ilyen 6 és 7 éves koromban merült fel először bennem, hogy újságíró leszek, de hogy mivel már rettentően öreg vagyok, ezért néha az emlékeim megcsatlakoznak, de az egészen biztos, hogy ilyen maximum 10 éves lehettem, amikor először elgondolkodtam azon, hogy ez az újságírás dolog alapvetően engem érdekel. Ennek egyébként az egyik mozgató rugója az Elnök emberei című film, amiben Robert Redford és Dustin Hoffman játszanak két nagyon híres újságírót, ugye, akik felgöngyölítették és nyilvánosságra hozták ugye a Watergate botrányt, amikor ugye Nixon elnök konkrétan bűncselekmények sorával kutatott a demokraták után, és ebből ugye őrületesen nagy botrány lett, és emlékszem, hogy nagyon fiatalon láttam egyébként ezt a filmet, és nagyon tetszett egyébként ez az egész hangulata a filmnek, meg az újságírói munka, amit ott végeztek benne a főszereplők. És mai napig emlékszem arra a pillanatra, hogy ültem a fodrásznál Gyöngyösön, és vágta a fodrászlány a hajamat, és általában egyébként így beszélgettünk, miközben ő vágta a hajamat, és már ilyen kiskölyökként is meglehetősen beszédes gyerek voltam, tehát hogyha hallgatták, hogy mit mondok, akkor emlékeim szerint én mondtam, ha kellett, ha nem, és megkérdezte, hogy mi leszek, ha nagy leszek, én pedig gyakorlatilag gondolkodás nélkül rávágtam, hogy hát én bizony újságíró leszek, és egész biztos vagyok benne, hogy ennek az volt az előfutára, hogy láttam az Elnök emberei című filmet, és így tetszett az egészben az, hogy van ez az újságírói munka, amiről akkoriban még konkrétan semmi fogalmam nem volt, azon kívül, hogy az újságírók szövegeket írnak, amik megjelennek mindenféle újságokban. És azt kell, hogy mondjam, tehát, hogy ez így jött volt a tudatomban, hogy én újságíró leszek, és alapvetően már egészen, tehát, hogy már általános iskolában is így szerettem írogatni. Tehát, hogyha tudom, én fogalmazást kellett írni általános iskolában, akkor nekem az kedvemre való volt, és középiskolában is egyébként rengeteg időt töltöttem azzal, hogy írtam. Na nem újságcikkeket, hanem ilyen történeteket írtam, aminek általában én, vagy egy hozzám hasonló fiatal csávóka volt a főszereplője, meg nagyon sokáig egyébként azt így fantasy történetet is írtam, mert hogy akkoriban már így nagyon bele voltam szerelmesedve a különböző fantasy meg sci-fi sztorikba, középiskolás voltam, faltam a különböző Cherubion kiadó által kiadott magyar és külföldi szerzők munkáit, és ez az írás dolog először nálam úgy jelentkezett, hogy én ilyen sztorikat írtam, tehát hogy történeteket, és igazából az írás az nem úgy kristályosodott ki bennem, hogy én újságot akarok írni, hanem hogy írni akarok. Tehát hogy először nyilván regényíró akartam lenni, és elkezdtem dolgozgatni a saját kis fantasy sztorimon, amit hál' Istennek rajtam kívül szerintem senki nem olvasott el, és valószínűleg mindannyian jobban is jártunk ezzel, viszont középiskolában egyébként, tehát hogy nyilván így a harmadik, negyedik osztályban eljött az a pont, amikor el kellett kezdeni gondolkodni azon, hogy mi lesz majd a középiskola után. És volt egy pont az életemben, amikor én úgy gondoltam, hogy hát én nem fogok tovább tanulni, hanem majd kezdek valamit magammal a középiskola után, dolgozni fogok, aminek az volt az egyik mozgató rugója, hogy nem annyira éreztem jól magam otthon, ami jobbára az édes jó apámnak köszönhető, aki igencsak megkeserítette az életemet, de hogy így felmerült bennem az, hogy én bizony nem fogok tovább tanulni, hanem minél hamarabb elkezdek pénzt keresni, hogy elkerülhessek otthonról. És emlékszem, hogy egyszer beszélgettem erről anyukámmal, aki emlékeim szerint nem annyira örült ezen elhatározásomnak, és beszélgettünk erről, és legjobb emlékeim szerint meggyőzött akkor, hogy azzal biztos, hogy nem járok jól, hogyha nem fogok tovább tanulni, mert akkor biztos, hogy ott ragadok adácson, és nem fogok szabadulni sehová, és beláttam, hogy egyébként igaza van, úgyhogy harmadik, negyedikben, tehát a középiskola harmadik, negyedik osztályban azért elkezdtem gondolkodni azon, hogy mégis mit kellene csinálni, és ekkor megint felmerült bennem az, hogy lehet, hogy ezt az újságírás vonalat kellene megpróbálni, és emlékszem, hogy amikor negyedikes voltam, akkor nyilván megvettem ezt a marha vastag kiadványt, ugye akkoriban még az interneten nem volt ilyesmi, és megvettem ezt a marha vastag kiadványt, amiben szépen fel volt sorolva az összes hely, ahol Magyarországon tovább lehet tanulni, és akkor ott volt, hogy mennyi pont kell, hogy van-e felvételi, vagy pontok alapján is be lehet kerülni, és akkor elkezdtem nézegetni, hogy hova lehetne menni. Középiskolában nem voltam egyébként egy rossz tanuló, de hogy nem is voltam annyira nagyon-nagyon szuper jó tanuló, meg igazából én az a fajta csávó voltam, akinek így szerencséje volt a középiskolában, tehát hogy így nem tanultam halálra magamat, de hogy így mindig becsúsztak jó jegye, meg a tanárok úgy gondoltak rám, mint az osztály egyik jobb tanulójára, így úgy megúsztam dolgokat, meg nem is nagyon baszagadtak, úgymond, tehát hogy emlékszem, hogy a középiskola 4 évében például egyszer sem feleltem a táblánál matematikából. Más tárgyakból volt, hogy ki kellett mennem és felelnem, de hogy például matekból, aminél minden óra úgy kezdődött, hogy egy vagy két embernek ki kellett menni, és mielőtt leadták a normális anyagot, az aznapi anyagot, tehát hogy volt felelés, de hogy például matekból soha nem volt ilyen, ami nem tudom, mire vezethető vissza, de hogy nagyon örülök neki, mert hogy mondjuk azt hiszem matekból pont nem voltam annyira penge. De hogy így alapvetően így egész korrekt volt a bizonyítványom, úgyhogy úgy döntöttem, hogy én olyan helyeket fogok keresni tovább tanulás szempontjából, ahová felvételi nélkül pont alapján be lehet jutni. És találtam is egyébként, meg ja, és szempont volt az, hogy messze legyen. Tehát, hogy olyan helyre menjek el főiskolára vagy egyetemre, ahová ott kell lennem. Tehát, hogy nem olyan helyre, amit mondjuk Adácsról meg lehet közelíteni minden nap vonattal, meg busszal. Tehát, hogy ilyenek, hogy Gyöngyös, Eger, Miskolc. Tehát, hogy ezek a helyek kiestek, mert hogy ott meg lehetett volna azt oldani azt, hogy elindulok reggel, bemegyek a főiskolára, aztán hazamegyek. Na, ezt nem akartam 4 éven keresztül csinálni, úgyhogy olyan iskolát kerestem, ami kellően messze van ahhoz, hogy albérletben vagy kollégiumban lakhassak, és ne kelljen otthon lennem. Tehát, hogy ez nagyon fontos szempont volt a részemről, hogy ne kelljen otthon lennem, és így akadtam rá egyébként az akkor még létező Esztergomban lévő Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolára, ahova természetesen nem tanítónak mentem, hanem volt kommunikáció művelődés szervezés szaka, és a kommunikáció művelődés szervezés szakon belül volt egyébként nyomtatott sajtó szakirány, akkor még tényleg, tehát hogy az internetnek az abszolút hajnalán voltunk, kvázi 2001 volt, akkor még nem nagyon gondolkodott senki abban, hogy online újságírónak kell menni, mindenki azt gondolta, hogy ha újságíró lesz, akkor valamilyen nyomtatott labba fog dolgozni. Nyilván én is így voltam ezzel, és jelentkeztem egyébként erre a főiskolára, meg azt hiszem bejelöltem, nem emlékszem pontosan, hogy bejelöltem még egy főiskolát, amire fogalmam sincs, hogy milyen szakra, illetve jelentkeztem Gödöllőre, az Agrár Egyetemre, mert hogy én egyébként a középiskolát egy mezőgazdasági szakközépben fejeztem be, méghozzá áruforgalmazó szakon, úgyhogy úgy voltam vele, hogyha ez az újságírósdi nem jön össze, akkor még mindig ott a Gödöllői Egyetem, és akkor lehet folytatni azokat a tanulmányokat, amit elkezdtem a középiskolában, és nem teljesen hülyeményként megyek oda, tehát hogy benne volt a pakliban, hogy agrármérnök leszek. és az első helyen volt, emlékszem, az Esztergomi Főiskola kommunikációs szakkal, talán a második helyen volt Gödöllő, és harmadik helyre még a biztonság kedvéért beírtam egy harmadik főiskolát, de hogy talán külkereskedelmet, de hogy konkrétan nem emlékszem. Tehát, hogy ez olyan régen volt, ennek is már hát 20 éve, hogy konkrétan nem emlékszem, hogy mi volt, és a középiskolában egyébként egy akkora mázlim volt, hogy van ugye az OKTV, ami ugye az országos K tanulmányi verseny, most nem is teszem, hogy mi a K az OKTV-ben, és van ennek egyébként a szakmai megfelelője, az OSTV, amit szakmai tárgyakból tartottak, és hogy mivel alapvetően nem voltam rossz tanuló, ezért én részt vettem ezen az OSTV-n, aminek az volt az egyik érdekessége, hogy a mi iskolánkban tartották. Így van, országos középiskolai tanulmányi verseny. Így van. És amin én részt vettem, az országos szakmai tanulmányi verseny volt. Tehát, hogy az OKTV az gimnazistáknak van, hogyha jól emlékszem, az OSTV pedig a szakmunkás képzősöknek, illetve van még egy kategória, ami szintén nem jut eszembe. Na, a lényeg az, hogy tehát, hogy én az OSTV-n vettem részt, és hát ott ki kellett, arra emlékszem, hogy abból állt egyébként ez az OSTV, hogy kitöltöttünk egy tesztet, illetve esszét kellett írni egy témában. És jó, megcsináltam a tesztet, és utána volt az esszés feladat, ahol kiosztottak egy A4-es lapot, és akkor arra kellett neked írnod az adott témában a gondolataidat. És akkor én elkezdtem írni, és akkor betelt az egyik oldal az A4-es naplak, betelt a második oldal az A4-es lapnak, és akkor így jelentkeztem, hogy csokkolom, kérhetnék még lapot, mert hogy én még itt írnék, de hogy elfogyott a hely. És akkor oda jött az egyik tanár, és akkor mondta, hogy mit csinálok. Hát mondom, van itt ez az esszé, és én szeretném írni, de hogy így betelt a lap, úgyhogy jó lenne, hogyha tudnám folytatni, és így néztek rám megrökönyödve, mert hogy mindenki más, így maximum másfél oldalig jutott. Én meg azt hiszem, teleírtam legalább két lapot, és így mindenki meg volt döbbenve, hogy mi a picsát tudok ennyit írni. Azt hiszem, bizonylatokról kellett írni. Nem emlékszem 100%-osan, de hogy valami egészen döbbenetes témában tudtam rengeteget szövegelni. És ennek egyébként az lett az eredménye, hogy én megnyertem ezt az OSTV-t 2001-ben, és ez az OSTV megnyerése azzal járt, hogy az összes szakmai tárgyból érettségi nélkül megkaptam az évvégi ötöst, tehát, hogy megkaptam évvégi jegynek az ötöst, illetve voltak olyan szakmai tárgyak, amiből nem kellett érettségiznem, mert automatikusan megkaptam az ötöst, tiszta agybaj, és emellé automatikusan felvételt nyertem a Gödöllői Egyetemre. És egyébként ez egy borzasztóan fontos dolog volt az életemben, mert azt jelentette, hogy én bizony tovább fogok tanulni, és bár egyébként Gödöllő nagyon közel volt Adácshoz vonattal, tehát hogy ott benne volt a pakliban az, hogy én majd vonattal fogok bejárni Gödöllőre, aztán onnan haza. Ettől függetlenül ugye Gödöllő csak a második helyen volt a beadott felsőoktatási intézmények listáján, ahova jelentkeztem, és hál' Istennek egyébként a pontjaim alapján fölvettek Esztergomba, úgyhogy Gödöllőből nem lett semmi, hanem én 2001. szeptemberében szépen összecuccoltam magam, és elindultam Esztergomba első osztályos főiskolai hallgatónak. Első évfolyamos főiskolai hallgató, mert felvettek. És akkora mázlim volt egyébként, hogy még első körben nem vettek fel a kollégiumba, de hogy aztán sikerült ilyen, tehát hogy utólagos kérelmet írnom, mert mindig az volt, hogy felvettek egy adag embert, és utána még megmaradt nem is tudom hány szabad hely, ahova lehetett jelentkezni különleges indokkal. És emlékszem, hogy én írtam kézzel egy levelet, hogy Adácsról jövök, nem tudok bejárni, a szüleim nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy segítsenek egy albéletet kifizetni, úgyhogy második körben bejutottam a kollégiumba, és így lettem főiskolás 2001. szeptemberében. És Nyilván elmentem a gólyatáborba, ami nekünk egyébként elképesztően jó buli volt, tehát hogy nyilván ott megismertem egyébként egy csomó olyan embert, akikkel mind a mai napig barátok vagyunk, és hát ebben a gólyatáborban egyébként egészen jobban lettünk a szervezőkkel is, akikről kiderült egyébként, hogy így benne vannak ebben a filmes újságírás dologban. Mert hogy azt kell tudni, hogy az esztergomi főiskolán, ami azóta egyébként nem csak hogy beleolvadt a pázmányba, de hogy talán meg is szűnt az a kar teljes egészében, ami Esztergomban van, ebben nem vagyok egész biztos, de hogy a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola ilyen formában már nem létezik, hiszen később beleolvadt ugye a pázmányba, és most igazából nem néztem utána, hogy jelenleg van-e főiskolai képzés, vagy egyetemi képzés Esztergomban, de nem is ez a lényeg, hanem amikor én oda jártam, akkor még volt filmforgalmazói szak, és én is erre, tehát hogy ugye két szakom volt egyszer a kommunikáció és a művelődés szervezés, és a művelődés szervezésen a kommunikáción belül lehetett specializálódni nyomtatott sajtóra, tévés újságírásra, illetve rádiós újságírásra. Művelődés szervező szakon pedig voltak dolgok, meg a filmforgalmazó szak, és hát nyilván én a filmforgalmazó szakra mentem, mert hogy már akkor is egyébként tökre érdekeltek a filmek. És hogy ezen a filmforgalmazó szakon egyébként a két évvel felettünk járó emberek között voltak egy csomóan, akik tényleg, tehát hogy már a filmekkel foglalkoztak, írtak a filmekről, sőt, konkrétan volt nekik egy online magazinjuk, Mozinet magazin néven, ahová folyamatosan írtak a filmekről, mindenféle filmes témákról, fesztiválokról, kritikák voltak, tehát hogy minden, aminek köze volt a filmhez, az a mozinet.hu oldalon megtalálható volt, és én jobban lettem ugye ezekkel a felettem járó emberekkel, és nyilván elkezdtünk beszélgetni filmekről, kiderült, hogy engem érdekelnek a filmek, kiderült, hogy engem egyébként tényleg érdekel az újságírás, nem csak azért mentem kommunikációs szakra, mert hogy büfészak, és akkor 4 évig tengődjünk el valahol, bennem egyébként tényleg az volt, hogyha én elvégzem ezt az iskolát, akkor újságíró szeretnék lenni. És ennek köszönhetően egyébként már 2001-ben eljutottunk oda, hogy az egyik cikkem megjelent konkrétan a mozinet.hu-n, és nem sokkal később egyébként ugyanezek a srácok, akik csinálták ezt az oldalt, konkrétan indítottak egy print magazint, Mozinet magazin néven, és elkezdtem ebbe a magazinba is publikálni. És ezek voltak egyébként az első olyan újságírói munkáim, amiket mások is elolvashattak. És egyébként ez egy borzasztóan jó világ volt főiskolásként. Egyrészt azért, mert amikor bejött a print magazin az életünkbe, azért már járt cikkpénz. Tehát, hogy nem csak, hogy kikerültek az internetre az írásaim, de hogy még honoráriumot is kaptam érte, illetve volt egy olyan elképesztő előnye, hogy mivel filmes újságíró voltam, ezért járhattam Budapestre sajtóvetítésekre. Tehát, hogy nem a moziban néztem a filmeket javarészt, amikről írni kellett, hanem felmentem a sajtóvetítésekre, ahol a többi újságíróval együtt megnéztünk. Általában nem is egy filmet, hanem többet. Tehát, hogy például nagyon sokáig a Jászai Mari tér közelében régen volt ugye a mozi, az Odeon, és ott tartották például a Budapest filmnek a bemutatóit, de például az Intercomnak a saját székházában volt egy saját kis moziterme, és oda jártunk megnézni a blockbuster filmeket, amit az Intercom hozott be Magyarországra, és egyébként ez úgy nézett ki, hogy megérkeztél mondjuk 9 vagy 10 órára, és megnéztél egy filmet, megnéztél még egy filmet, meg megnéztél egy harmadik filmet is, és akkor utána ezekből egyébként cikkeket írtál azoknak az újságoknak, ahova dolgoztál. Nyilván főiskolásként ez egy elképesztően jó élmény volt, hogy rögtön így belekerültem a sűrűjébe, tényleg nem csak, hogy megjelentek cikkeim, amiket elolvashattak mások, de hogy tényleg így belekerültem ebbe az újságírós vérkeringésbe, és ott voltam a sajtóvetítéseken, mindenki előtt láthattam filmeket, emlékszem például, hogy a Pókember második részét már úgy láttam, hogy bőven a hivatalos mozi bemutató előtt, illetve, tehát hogy így zajlott az életem. Nyilván ezt élveztem benne egyébként a legjobban, hogy ilyen kivételes helyzetben voltam, elsőként láthattam a filmeket, és olyan dolgokról írhattam cikkeket, amik érdekeltek, ráadásul egy idő után még pénzt is kaptam érte. Na de hogy, nyilván ebből a mozinetes dologból nem lehetett megélni. De hogy ez egyébként később is így volt, tehát hogy ez a mozinet, például a nyomtatott mozinet magazin, ez több éven keresztül működött, és a második újság, amiben elkezdtem cikkeket írni, az a PC Guru magazin volt. A PC Guru-ról egyébként azt kell tudni, hogy én középiskolásként ismerkedtem meg a PC Guruval ilyen 1996-97 tájékán, akkoriban már szerettem volna egy saját PC-t. Ezt nagyon sokáig nem kaptam a szüleimtől, de hogy elkezdtek érdekelni a játékok, tehát hogy nem cikkeket akartam írni az első PC-men, hanem játszani akartam a Need for Speed-del, játszani akartam a Command & Conquer-rel, a Red Alert-tel, meg mindennel, a Tomb Raider-rel, mindennel, ami kijött. Közben Timi megjegyezte, hogy mióta itt vagyok, Bét még nem vett levegőt, úgyhogy most veszek egy levegőt, és iszok is. Szóval, tehát hogy ilyen 96-97 környékén ismerkedtem meg a PC Guruval, és nyilván viszonylag hamar beleszerettem ebbe az újságba, mert hogy tele volt olyan cikkekkel, amik engem érdekeltek. Játéktesztek, a jövőben érkező játékoknak a bemutatói, voltak benne egyébként, voltak benne rovatok filmekről, képregényekről, tehát hogy tökéletes újság volt egy hozzám hasonló, kicsit nerd tínédzser számára, és egy így elkezdtem beszerezni a PC Gurukat, amiket egészen rendszeresen olvastam középiskola negyedik osztályában is. Amikor elmentem egyébként főiskolára, akkor felhagytam az olvasással, és nem vettem meg a PC Gurukat, mert hogy csóró főiskolás voltam, nagyjából 10 000 forint volt az ösztöndíjam, amiből ki kellett fizetnem például az albérlet, az, hogy nem az albérletemet, hanem a koleszomat, illetve én fölvettem a diákhitelt is, tehát hogy amellé a 10 000 forint mellé általában még jött 21 000 forint minden hónapban, ne vegyetek föl diákhitelt, mert hatalmas butaság, szóval, tehát hogy volt általában ilyen 30 000 forintom egy hónapra, és abból ki kellett húznom minden hónapot. Abból kell tényleg koleszt enni, mit tudom én, ruházkodni, meg nyilván abból kellett szerda esténként elmenni bulizni. Tehát, hogy tényleg nem igazán volt nekem pénzem akkoriban arra, hogy megvegyem a PC Guru magazint. Viszont arra emlékszem, hogy már másodikban, tehát hogy már másodikos voltam, tehát hogy már 2002-ben járunk, tehát hogy másodikos voltam a főiskolán, és egyszer hazamentem egy hétvégére Esztergomból vidékre, Adácsra. Ez úgy ment, hogy keresztül buszoztam, busszal fölmentem Budapestre, Budapestről elbuszoztam Gyöngyösre, és Gyöngyösről még hazabuszoztam Adácsra. És emlékszem, hogy túl hamar érkeztem meg Gyöngyösre, egy ilyen hazamenetel alkalmával, és akkor elkezdtem sétálni a városban, és megláttam egy újságárust, és az egyik kirakatban megláttam egy PC Gurut. És még azt hiszem volt legalább 2 óra a következő busz indulásáig, amivel haza lehetett volna menni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy bassza kutya, kiába kerül 1650 forintba, én most ezt a PC Gurut megveszem, mert hogy milyen régen nem olvastam már egyébként PC Gurut, meg egyébként is van egy csomó időm, el kell ütnöm valamivel, úgyhogy megvettem ezt a PC Gurut, és ekkor derült ki számomra, hogy itt valami történt. 2002-ről beszélünk, és ekkor történt meg az, hogy a PC Gurunak a szerkesztősége elindított egy másik lapot Gamer Guru néven, és az újság, amit megvettem, az konkrétan egy, a PC Gurunak a dupla száma volt, amiben két teljes játék volt, mivel hogy korábban egy lapszám kimaradt, és ebben az újságban elolvastam, hogy hát, hogy ez történt a Guruval, és hogy lett egy másik újság, de hogy most egy új csapat csinálja a PC Gurut, és most még egy picit fura, de hogy semmi gond, menni fog tovább a PC Guru, senkinek nem kell aggódnia, PC Guru van, PC Guru lesz. És nem emlékszem igazából, hogy ekkoriban már fölötlötte az agyamban, hogy elindult ez az új PC Guru egy új szerkesztőséggel, hogy vajon be lehet ide kerülni. Konkrétan tényleg ennek idén 19 éve, hogy én ezt az újságot megvettem 2002 őszén, úgyhogy fogalmam sincsen, hogy vajon felmerült-e bennem, az viszont biztos, hogy ezt követően megvettem még egy PC Gurut. Méghozzá a 2003.1-es számot, ami nem egy 2003-as PC Guru, hanem szerintem ez a 2012-es decemberi. Mert hogy a PC Gurunak volt egy ilyen furcsa számozása, hogy mindig egy hónap csúszás volt. Tehát hogy a 2003/1-es az szerintem 2012-nek a decemberében jelent meg. Egyrészt benne volt a Fallout Tactics Brotherhood of Steel, ami biztos, hogy közrejátszott abban, hogy megvettem egyébként az újságot, de nem is ez a lényeg, hanem hogy kiolvastam az újságot, végiglapoztam minden, és nyilván az összes betűt elolvastam benne, és ebbe ezek közé beletartozott a Levrov is, és felolvasom nektek, hogy melyik volt az a Levrovos szöveg, ami oda vezetett, hogy belőlem konkrétan a PC Gurunak az újságírója lett. Tehát, hogy megvettem ezt a számot, elolvastam, és egyszer csak volt egy ilyen válasz egy levélre, hogy a PC Guruban ugye úgy volt a Levrov, hogy belett folyatva a beérkezett levél, és a Levrovnak a szerkesztője válaszolt erre a levélre, és minden révhez tartozott egy cím. Mert az, hogy minden levélhez tartozott egy ilyen kis belcím, és ennek a levélnek, ami az én életemben rendkívül fontos, az a címe, hogy csatlakozás indul. És így szól egyébként a válasz a levélre. Nagyon örülök a kérdésnek, meg hogy a rádióban is minket olvasnak, szívesen látjuk minden cikkíró palánta jelentkezését, hiszen ti vagytok az utánpótlás. Ha komolyan gondoljátok, akkor annyi nem elég, hogy de szeretnék, vegyetek egy nagy lendületet és egy billentyűzetet, írjatok egy körülbelül 8000 karakter, két oldal, hosszú leírást, bemutatót egy játékról, amit ti választotok ki. De mostanában megjelent legyen, és ezt küldjétek el a szerkesztőségnek. Legyen benne véleményezés is, meg a végén százalékos cuccok, a legegyszerűbb, ha megnéztek valami hasonlót az újságban, és annak formájára készítitek el. A hozzáértők át fogják nézni, és aki olyan minőségűt ír, az biztos, hogy fel fogjuk keresni. Na kérem szépen, én ezt elolvastam, és ennél, tehát hogy ez PC Guru 2003/1, és ezt a Levrovos választ elolvasva, így megszületett bennem az elhatározás, hogy hoppáka, hát én imádom a PC Gurut, már írtam újságba, meg egyébként is kommunikációs szakon vagyok egy főiskolán, akkor itt van a pillanat, hogy megpróbáljam ezt a dolgot. És írtam a PC Gurunak egy levelet, amiben leírtam, hogy nagyon szeretem a PC Gurut, emlékeim szerint leírtam, hogy nagyon szeretem a PC Gurut, leírtam, hogy egyébként kommunikációs szakos hallgató vagyok egy főiskolán, illetve, hogy én egyébként már így írok újságot. És nem játékcikket küldtem el, hanem elküldtem néhány korábban a Mozinetnek írt filmkritikámat, és nem emlékszem pontosan, hogy mennyi idő telt el, de egy ponton válaszolt nekem Shy, és megbeszéltük, hogy akkor én megkapom a külvilág rovatnak egy részét, méghozzá a könyvajánlókat, és írjak neki négy könyvajánlót. Az egésznek az átfolyása, tehát hogy nem emlékszem, mert hogy tényleg, tehát hogy ez gyakorlatilag 2002 vége, 2003 eleje, nem emlékszem, hogy mennyi idő alatt válaszoltak a levelemre, mennyi idő alatt érkezett meg a válasz, de az a lényeg, hogy megkaptam ezt, örültem, mint majom a farkának, és nyilván megírtam, amint lehetett, 4 könyvajánlót, ezeket elküldtem Shy-nak, amik aztán meg is jelentek a PC Guru 2003/3-as számában. Tehát, hogyha kinyitjátok az újságot, akinek ez megvan, és a külvilág rovatba lapoztok, akkor azt láthatjátok, hogy itt ezt a két oldalt, ezt én töltöttem meg, tehát hogy nem csak könyvekről írtam, de zenékről is. Például a Tatunak az egyik albumáról, a Capex nevű filmnek a filmzenéjéről, a U2 egy Best of válogatásáról, illetve a Lord of the Rings filmnek a filmzenéjéről. Könyvek között pedig volt egy Stephen King, egy Diener Kunz, egy Vivian Fable, illetve egy Darren Shan regény. Tehát, hogy ezekről írtam nekik, és ezek bekerültek az újságba, és ez talán mondanom sem kell, hogy számomra egy fantasztikus dolog volt. Egyrészt belekerültem újságíróként, tehát, hogy újságíróként megjelent a cikkem abban az újságban, tehát, hogy bekerültem abban az újságban, amit tinédzserként imádtam. És bár a nevem nem szerepel ezen cikkek alatt, de fizetést is kaptam érte, hogyha jól emlékszem, akkor egy oldalért kaptam talán 2000-valahány száz forintot, ami akkoriban nem volt egy rossz pénz. Tehát, hogy mostanában szinte semminek nem tűnik, de ha jól emlékszem, akkor a két oldalért összesen kaptam nagyjából 6000 forintot, amit mindig postával küldtek el nekem egyébként az akkori szerkesztők. És kezdésnek, ugye a könyvek kezdésnek, ahogy ebben a számban látszott, kezdésnek mindig könyvekről és frissen megjelent zenei albumokról írtam, és ez egészen addig tartott így, amíg Sasa és a többiek vissza nem érkeztek a PC Guruhoz, mint a PC Guru csapatnak az alkotói. És amikor Sasa visszatért, akkor kaptam meg a lehetőséget, hogy onnantól fogva már nem csak könyvekről és zenékről írtam, hanem DVD-kről, illetve filmekről is. És ez valamikor egyébként 2004-ben történt, tehát hogy nagyjából másfél évvel azt követően, hogy elkezdtem írni a PC Guruba, az stabil két oldalam után stabil 4 oldalt írtam az újságba, ami egy idő után egyébként ilyen emlékeim szerint ilyen legalább 6000 forint volt, tehát hogy volt egy pont, amikor 6000 forint volt egy oldal, tehát hogy 24000 forintot kerestem 4 oldallal, ami egyébként nem volt rossz, és Payskin írja, hogy Shy konkrétan amikor a szétszakadás volt, akkor dolgozott a PC Guru magazinon. Tehát, hogy ebben szinte egészen biztos vagyok. De most megnézem egyébként, megpróbálom megkeresni az impresszumot, remélem, hogy nem beszélek hülyeségeket, de nekem úgy rémlik, hogy én Shy-jal. Jaj, nem, bocsánat, hülyeséget mondtam, valóban összezavarodtam. Jól mondja Payskin, nem Shy volt az, hanem Unique, bocsánat. Tehát, hogy amikor írtam a PC Gurunak, akkor nem Shy válaszolt nekem, hanem Unique. Nem tudom, hogy honnan kevertem ide Shy-t, de valóban, tehát a Shy az alapító tagja volt egyébként az ős Gurunak, és amikor én bekerültem a Guruba, akkor nem Shy vette fel velem a kapcsolatot, hanem Unique. Úgyhogy elnézést kérek, az emlékeim kicsit megzavarodtak, de ez a lényeg. Payskin, köszi szépen, hogy felhívtad erre az apróságra, tehát hogy erre a fontos dologra a figyelmet, tehát valóban nem Shy írt nekem, hanem Unique. Mert hogy ő volt annak a csapatnak az egyik tagja, akik ugye 2002-ben átvették a szétválláskor a gurunak a szerkesztését, tehát még egyszer, Unique vette föl velem a kapcsolatot a PC Gurutól, és neki köszönhető, hogy elkezdtem cikkeket írni az újságba. Na, de az a lényeg, hogy gyakorlatilag miután Sasáék átvették ezt az újságot, akkor onnantól emelkedett ugye 4 oldalra azoknak a lapoknak a száma, amit én írtam a PC Guruba, tényleg könyv, zene, film, DVD, és igazából egészen 2007-ig 2 darab alkalommal fordult elő, hogy játéktesztet írtam az újságba. És az igazán nagy fordulat az egyébként 2007-ben következett be. Én 2007-ben már még dolgoztam egyébként, tehát 2007-ben már 2 éve lediplomáztam, és éppen egy ilyen oktatási cégnél dolgoztam, ahol az volt a feladatom, hogy összeraktam egyébként egy oktatási magazin. Tehát, hogy írtam egyébként a Mozinet magazinba akkoriban, írtam a PC Guruba, volt egy időszak, amikor írtam a rövid életű Fangóriába, és amikor Sasa megkeresett 2007-ben, akkor én egy oktatási cégnél voltam, ennek az oktatási cégnek volt egy oktatási magazinja, és konkrétan én tördeltem azt az újságot. Tehát, hogy akkor ennek a cégnek az alkalmazottjaként részt vettem egy tanfolyamon, ahol megtanítottak tördelni, használni az InDesign-t, és annak az újságnak a dizájnját, meg a tördelését én készítettem, illetve néha írtam ebbe az újságba cikkeket, és akkoriban egyébként rengeteget blogoltam, azóta egy olyan blog közösségben, ami azóta megszűnt, tehát hogy ez a blog nem elérhető már az interneten, de hogy akkoriban rengeteget blogoltam, tehát hogy elég sokat írtam. És 2007 tavaszán hívott föl egyébként Sasa, hogy egyébként lenne kedvem a PC Gurunál szerkesztőnek lenni, mert hogy Hancu akkor ment át az Indexhez, és hát nyilván én nagyon-nagyon-nagyon rövid gondolkodás után igen mondtam. Egyébként azt kell tudni, ez nagyon érdekes, hogy amikor elkezdtem írni a PC Guruba 2003-ban, akkor nekem konkrétan a PC Guru szerkesztőivel annyi kapcsolatom volt, hogy minden hónapban elküldtem nekik a cikkeimet e-mailben, és ők elküldték érte postán a horonáriumomat. Tehát, hogy én az első PC gurus ember, akivel találkoztam, az Sasa volt, mert amikor átvette a lapnak a főszerkesztését, akkor írt nekem egyébként egy levelet, hogy szeretném-e folytatni, nyilván szerettem volna folytatni, és akkor felajánlotta, hogy akkor találkozzunk már, mert hogy nyilván meg akart ismerni, hogy ki az az ember, aki írja nekik a cikkeket. És onnantól fogva gyakorlatilag minden hónapban úgy telt a dolog, hogy nyilván elküldtem nekik mindig e-mailben a cikkeket, aztán amikor megjelent az újság, tehát hogy ki lett nyomtatva, akkor mindig bementem a szerkesztőségbe, megkaptam a honoráriumomat, kaptam egy újságot egyébként, amit Sasa előtt hiába írtam a PC Guruba, soha nem kaptam újságot. Tehát hogy az volt a vicces, hogy a PC Guru magazinba írt cikkekért járó honoráriumnak az egyharmada, az mindig arra ment el, hogy megvettem az újságot, és örültem neki, hogy baszki, itt vannak benne a cikkeim. Na, amikor ugye Sasáék átvették a stafétabotot, akkor mindjárt hónapban bementem a szerkesztőségbe, tényleg megkaptam az újságot, megkaptam a pénzem, és így mindig ott töltöttem egy kis időt, és dumálgattunk. Így ismerkedtem meg többek között például Grettel is, így ismerkedtem meg egyébként Chris-szel. Amikor szerintem Chris-szel először találkoztam, akkor ő épp World of Warcraftozott, és onnantól fogva én bármikor mentem be a szerkesztőségbe, Chris World of Warcraftozott. Tehát, hogy akkoriban ő elképesztően rá volt állva erre a játékra. Egyébként szerintem még mind a mai napig rá van állva, tehát hogy biztos, hogy játszik vele, de nem is ez a lényeg, hanem hogy így kapcsolatom lett a szerkesztőséggel, és akkor bejárogattam hozzájuk, így megismertük egymást, és ezt követően lett egyébként az, hogy 2007-ben ugye felhívott a Sasa, hogy akkor érdekel engem ez a meló. Nyilván érdekelt, felmondtam a munkahelyemen, és gyakorlatilag egy hónappal később, miután Hancu elment, akkor elkezdtem dolgozni szerkesztőként, és konkrétan a 2007/6-os PC Guru volt az első, amit már szerkesztőként én is csináltam. Nagyon vicces, ebben az újságban még benne van a csekk, amivel elő lehetett fizetni egyébként erre az újságra. És ekkor ismerkedtem meg egyébként Stökivel, mert hogy ő rendszeresen írt az általam szerkesztett rovatba cikkeket, ekkor ismertem meg Kredencet, ekkor ismertem meg gyakorlatilag Nightbagoyt is ekkor ismertem meg, és a teljes szerkesztőségnek a legtöbb emberével nyilván ekkor kezdtem el először kommunikálni, és tényleg, tehát, hogy ez a PC Guru volt az első, amihez nekem szerkesztőként közöm volt, és hát a címlapon egyébként a Halo 2 van, aminek akkor jelent meg a PC-s változata. És tényleg, tehát, hogy én bekerültem ehhez az újsághoz, és az volt a feladatom, hogy megtöltsem konkrétan tartalommal a magazinnak a játéktesztes részeit. Tehát, hogy volt egy adott oldalszám, amire el kellett döntenem, hogy milyen játékok kerüljenek be, és kik legyenek azok az emberek, akik megírják róluk a cikkeket. És ekkor kezdtem el egyébként én is rendszeresen játékteszteket írni, és egyébként ekkor vásároltam meg, nem sokkal azután, hogy bekerültem a PC Guruhoz, az első Xbox konzolomat, méghozzá egy Xbox 360-at. És nagyon érdekes egyébként, hogy nagyon érdekes időben érkeztem egyébként az újsághoz, tehát hogy 2007-ben vagyunk, és ekkor kezdődött el egyébként begyűrűzni a világválság Magyarországra, és elkezdte éreztetni a hatásait, és nagyon érdekes, hogy nem sokkal azt követően, hogy én oda kerültem, amikor én oda kerültem a PC Guruhoz, akkor a magazinnak a kiadója az a Vogel Burda magyar leányvállalata volt, és ha jól emlékszem, akkor egy évvel később, tehát hogy egy évvel azután, hogy oda kerültem az újsághoz, már egy másik kiadója volt a magazinnak, méghozzá a Motor Presse, akik megvásárolt, tehát hogy amikor a Vogel Burda konkrétan kivonult Magyarországról, akkor a Motor Presse megvásárolta a PC Gurut, megvásárolta a Chip magazint, illetve megvásárolta emlékeim szerint a Computer World-öt, de talán azt be is zárták ugyanazzal a lendülettel, illetve megvásároltak egy ilyen B2B magazint, a műszaki magazint, és akkor így ez a stáb ment át egyébként a Motorpresszéhez. A Vogel Burdának az irodája egyébként benn volt a belvárosban, a Veselényi utcában lévő Kétli Anna téren lévő irodaházban volt, ha jól emlékszem, az első vagy a második emeleten az irodánk, egyébként az egy tök jó hely volt, ott voltunk. Ja, tényleg a Computer World az IDG-s újság, és mind a mai napig van. Valóban várjuk, hogyha nem a Computer World volt, a Computer Panoráma. Akkor a Computer Panoráma volt, azt hiszem, a Chip magazin mellett a másik a újság, amit kiadott egyébként a Vogel Burda, és ugye akkor a Computer Panoráma volt az, amit ugyan megvett a Motor Presse emlékeim szerint, de hogy nem vitték tovább az újságot, tehát hogy azt az újságot megszüntették, ha az emlékeim nem csalnak, de hogy ez sem teljesen biztos, az a lényeg, hogy a Computer Panoráma a Vogel Burda távozásával konkrétan megszűnt, és a Chip magazin ment tovább. Pészkin, köszönöm szépen, hogy újra kijavítottál, tehát hogy vannak ilyen anomáliák az emlékeimben, ezekért elnézést kérek. Szóval, a lényeg az, hogy igen, tehát, hogy átkerültünk a Motorpresszéhez, aminek a konkrétan a 11. kerületben volt az irodája, ami nekem olyan szempontból egyébként szerencsés váltás volt egy idő után, hogy beköltöztem a 11. kerületbe, és ott laktam. Úgyhogy nagyon közel volt a szerkesztőség a lakásomhoz, voltak olyan napok, amikor egyébként simán be tudtam sétálni. És ugye csinálgattuk az újságot, és a következő nagy váltás egyébként az volt az életünkben, amikor ugye Sasa és Gret ott hagyták az újságot, ugye, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor 2009-ben, És akkoriban ugye Miguel már dolgozott ugye a PC Gurunak, mint cikkíró, illetve olvasószerkesztő, és gyakorlatilag, de ezt ugye elmesélte egyébként Miguel múlt hét pénteken, tehát hogy gyakorlatilag ő lett fölvéve Gretnek a helyére, ő lett az előzetes rovatnak a szerkesztője, a főszerkesztői pozíciót pedig Csongor, azaz Subaron vette át. És róla egyébként azt kell tudni, hogy ő párhuzamosan csinálta a Chip magazint, illetve a PC Guru magazint, tehát hogy konkrétan két lapnak volt a főszerkesztője a Motor Press-nél. És miután sasáig ott hagyták az újságot, utána nem sokkal rá egyébként az újságnak a dizájnere, Gaben is úgy döntött, hogy tovább lép, és nem a PC Gurunak a megdizájnolásával fogja folytatni tovább a munkáját, hanem más tervei voltak, és nyilván ekkor következett be egyébként, tehát hogy a Gaben helyére föl kellett venni egy új dizájnert, és nyilván, hát ez nem volt egyébként, tehát hogy egy elég nagy cipőt kellett betölteni, és a Motor Press-ének ezt nem igazán sikerült, ugyanis egy olyan, erről is beszélgettünk egyébként múlt pénteken, de szerintem a Guru történetéből szempontjából ez fontos, tehát hogy fölvettek egy olyan dizájnert, akinek nem igazán volt érzéke egy gamer magazinnak a megdizájnolásához. Ebből egyébként nagyon sok problémánk volt, tehát hogy amikor megvolt ez a váltás, egy idő után nem csak azzal kellett nagyon sokat foglalkoznunk, hogy megtöltsük írott tartalommal a PC Gurut, hanem nagyon-nagyon sok időnk és energiánk ráment arra, hogy próbáljuk valahogy gatyába rázni az újságnak a megjelenését. Tehát hogy ugye a múlt pénteki adásban mutattam azt a borzasztóan rosszul sikerült borítót, és egy idő után, hál' Istennek, a borítót egy olyan ember kezdte el készíteni a PC Guru számára, akinek egyébként volt videójátékos múltja, tehát hogy benne volt a videójátékok világában, így egész jó borítókat tudott csinálni, de a magaz, tehát hogy a magazinnak a beltartalma, tehát hogy a belső kinézete az nagyon sokszor, el kell ismernem, hogy botrányos volt, minden igyekezetünk ellenére is. És ebben egyébként akkor történt pozitív változás, amikor ugye Sasa és Gret konkrétan amikor ott hagyták a PC Gurut, akkor indítottak egy új magazint az 576-nak a kiadásában, és a mi életünkben egyébként akkor jött egy borzasztóan pozitív változás a PC Guru életében, meg a PC Guru szerkesztő emberek életében, mikor ez az újság egyébként megszűnt, és viszont ennek az újságnak a dizájnere, ez átkerült hozzánk, hogy a PC Gurut készítse. És amikor Sati megérkezett a PC Guruhoz, akkor az egy ilyen elképesztő, ilyen a képernyőben nem fér bele, hogy mekkora ugrást jelentett az újságnak a megjelenésében, és én emlékszem rá, hogy így egész biztos vagyok benne, hogy szerintem ezzel Miguel is egyetért, hogy amikor Sati megérkezett a PC Guru magazinhoz, és elkezdett dizájnolni, akkor egy ilyen óriási kő esett le szerintem a szívünkről, és fellélegeztünk, mert ismét egy picit jobb volt PC Guru magazint csinálni, mert egy olyan emberrel tudtunk együtt dolgozni, aki olyan dizájn, belső dizájnt készített, amire jó volt ránézni, és jó volt újra egy olyan újságot készíteni, egy olyan újságot megtölteni szöveges tartalommal, aminek nem csak a szöveges része volt szerintem minőségi, de a vizuális megjelenése is. Azt kell egyébként tudni, hogy amikor Sati megérkezett, akkor már itt gyülekeztek a fellegek a PC Guru felett, és akkor már érződött, hogy itt előbb-utóbb bajok lesznek. És sorra erről beszélgettünk ugye szintén múlt pénteken, a Motor Press-ének több magazinja volt, a Chip és a PC Guru mellett, meg a Geo mellett volt a nevéből fakadóan egyébként több motorokkal és autókkal foglalkozó újságja is, meg kiadtak ilyen katalógusokat, meg mindenféle dolgokat, és hogy ezeket kezdték el így bezárni körülöttünk, és hát így érződött, hogy nem megyünk olyan irányba, hogy ez jobb lesz, hanem mindig egyre rosszabb lesz, úgyhogy a Damoklész kardja ott levegett felettünk, és konkrétan 2011-ben következett be az, amitől egyébként akkor már hónapok óta féltünk, konkrétan bejelentették számunkra, hogy akárcsak a Vogel Burda, a Motorpresse is kivonul Magyarországról, és megpróbálják értékesíteni a hazai lappiacon a meglévő újságaikat. És ahogy azt egyébként meg is beszéltük ugye Miguellel, például a Chipet azt sikerült értékesíteni azt hiszem a Geo magazint, és sikerült értékesíteni az autós újságoknak egy részét, és viszont nekünk mondták, hogy hát a PC Gorilla egyelőre nem találtak vevőt, és akkor volt egy nagyon rossz 2-3 hetünk, amikor fogalmunk sem volt róla, hogy lesz-e munkánk, mert még nem voltunk kvázi kirúgva, viszont nem tudtuk, hogy egyszerűen lesz-e hova tovább menni a Motor Pressétől, és ebben ugye nem tudtam megegyezni Miguellel, hogy mennyi idő telt el, de hogy így ilyen, én emlékeim szerint ilyen hetek teltek el bizonytalanságban, és emlékszem, hogy nyári nap volt, valamikor júliusban lehettünk, de legrosszabb esetben augusztusban, és otthon voltam egyedül, mert hogy az akkori barátnőm éppen dolgozott, és üldögéltem az ágyon, és nem emlékszem, hogy mit csináltam, amikor egyszer csak megcsörrent a telefonom, és az egyik pénzügyes kolléga nő felhívott, hogy menjek be, mert hogy valamelyik nap, szerintem a következő nap lesz egy megbeszélés. És akkor kérdeztem, hogy akkor most mi van? És azt mondta, hogy nem mondhat semmit, de hogy jó hírek vannak, és akkor így hú, mi történik? És bementünk erre a megbeszélésre, ott volt ugye Miguel, ott volt ugye Chris, ott volt Sati, biztos, hogy ott volt, már nem, Csongor nem, mert hogy igazából rá ugye ez nem vonatkozott, mert hogy ő a Chippel ment tovább egy másik céghez, és tehát, hogy ott volt Miguel, Chris, Sati, meg én, és akkor konkrétan bemutattak minket Lengyel Zolinak, aki megvásárolta egyébként a PC Guru magazint 2011-ben, és hát ez számunkra egy óriási fellélegzés volt. Tehát, hogy tényleg kiderült, hogy egyrészt megy tovább a PC Guru, lesz munkánk, ráadásul változatlan feltételekkel vettek át minket, ami egyébként egy fantasztikus dolog volt. És ugye Miguellel beszélgettük egyébként, hogy a Motor Pressze egyébként még egy utolsót rúgott a PC Guruba, mert hogy egész egyszerűen nem voltak hajlandóak kommunikálni arról, hogy egyébként hogy nem fog megszűnni a magazin, hanem van rá vevő. Tehát, hogy úgy voltak vele, hogy amíg az ő tulajdonukban van ez az újság, ők erről már többet nem fognak beszélni, ami nem tett jót az újságnak. Mert ugye, ahogy Miguel is mesélte, ugye Hancu megírta aztán az IDDQD blogra, hogy megszűnt a PC Guru, vagy talán az Index, teljesen mindegy, az Index címlapon kim volt a hír, és elkezdett terjedni, egy csomó ember azt hitte, hogy tényleg megszűnt a PC Guru, mi viszont nem beszélhettünk róla, és tényleg nem voltunk elég tökösek ahhoz, hogy ilyen rejtett csatornákon kommunikáljuk, hogy semmi baj, szeptemberben megfogta. Tehát, hogy az augusztusi szám kimaradt, de hogy szeptemberben meg fog jelenni az újság. És mindegy, tehát hogy dolgoztunk az újságon, nem nagyon beszélhettünk róla, és emlékszem talán, hogy az utolsó hetekben a Facebook csoportunk, tehát hogy a Facebook oldalunkon, mert hogy akkor már a PC Gurunak ugye 2011-ben volt egy Facebook oldala, ott elkezdtük csepegtetni az információkat, hogy lesz újság, és konkrétan 2011-nek a szeptemberében jelent meg az a magazin, amit már a Scorpio Printnek a színeiben készítettünk, és ennek ez volt az első olyan PC Guru, aminek már én voltam a főszerkesztője, mert mivel ugye Csongor ment tovább a Chippel, akkor a Lengyel Zoli felkért, hogy megkérdezte, hogy egyébként lenne kedvem főszerkesztőként tovább folytatni az újságot, és hát természetesen igen mondtam, és gyakorlatilag így ment tovább az újság. Igazából tartalom szempontjából nem változott semmi, ugyanazokkal a szerzőkkel irattuk tovább a lapot, annyi történt, hogy Csongor távozott, mint főszerkesztő, és én lettem az új főszerkesztő, de továbbra is én szerkesztettem egyébként a játékteszt rovatot. És nagyon vicces egyébként, hogy átköltöztünk, tehát hogy az egyik 11. kerületi irodából átköltöztünk egy másik 11. kerületi irodába, ami még közelebb volt a lakásomhoz, mint az előbbi, tehát hogy konkrétan olyan, a Zoliék egy olyan komplexumban vettek ki irodát, ahová a szerkesztőséget berendezték, hogy ilyen 8 perc sétára volt a lakástól, ahol laktam, úgyhogy ilyen elképesztően kényelmes volt egyébként bejárni, dolgozni, és egyébként ez sokat segített abban is, hogy amikor éjszakába nyúlóan készítettük az újságot, akkor nekem nagyon egyszerű volt egyébként hazamenni, és meló után, tehát hogyha hajnali 2-kor kellett mondjuk hazamenni, mert sokáig benn voltunk, akkor én hajnali 2:08 nagyjából már az ágyamban voltam, ami nekem tényleg borzasztóan kényelmes dolog volt, szemben mondjuk Miguellel, aki ekkor már ugye vidéken lakott, úgyhogy neki mindig haza kellett autóznia, ami nyilván neki nem volt annyira kellemes. És hát gyakorlatilag innentől fogva majdnem változatlanul zajlott az életünk egészen 2014-ig. Ugye Miguel 2012-ben hagyta ott az újságot, és akkor őt egyébként Wilson és Gáspár váltotta. Gáspár egyébként nektek az IGN-ről lehet ismerős, hiszen ő most oda ír cikkeket, viszont Gáspár nem volt sokáig a PC Guruval, és konkrétan azt hiszem 1-2 hónap után Wilson vette át Miguelnek a helyét, ő lett az előzetes rovatnak a szerkesztője, és közben egyébként Csocsó is részese lett a csapatnak, és gyakorlatilag ebben a felállásban készítettük az újságot egészen 2014-ig, amikor 2014 nyarán én döntöttem úgy, hogy akkor nekem is ideje váltanom, és 2014-ben, augusztusban hagytam ott a PC Guru magazint, és ez volt egyébként az utolsó PC Guru, amit én készítettem főszerkesztőként. És ugye a PC Gurutól ugye az Origóhoz kerültem, ahol egyébként nem konkrétan az Origóra írtam cikkeket, hanem az Origó akkor szerződésben állt a Magyar Telekommal, a Magyar Telekomnak már akkor, de hogy egyébként most is van egy TV Go nevezetű szolgáltatása, és ennek a TV Go szolgáltatásnak volt egy ilyen cikkeket tartalmazó felülete, és nekünk, nekem, mint a TV Go rovatvezetőjének, és az újságíróknak, akikkel együtt dolgoztam, erre a TV Go felületre kellett mindenféle filmes és sorozatos témájú cikkeket írni, és hogy úgy tartoztunk az Origóhoz, hogy ezek a cikkek egyébként megjelentek az Origónak a címlapján. És egyébként ennek az egésznek az volt a lényege, hogy konkrétan az Origóról tereltünk forgalmat a TV Go-nak az oldalára, de hogy a cikkek minőségén ez nem látszott, tehát hogy én és a kis csapatom szerintem egyébként teljesen vállalható filmes és sorozatos cikkeket írtunk a TV Go-ra, és egészen 2016-ig, amíg az Origót el nem adták az új tulajdonosoknak, addig a TV Go-t csináltam, és 2016 nyarán ez a TV Go szerződés megszűnt, és a TV Go rovatvezetői pozíciójából átkerültem az Origónak a TV rovatába, néhány hétig ott írtam továbbra is sorozatos híreket és cikkeket, majd a TV rovatból átkerültem a tech rovatba, és ott kezdtünk újra együtt dolgozni egyébként Dömös Zsuzsival, akivel egyébként a karrierünk, tehát hogy először Zsuzsival akkor dolgoztam, amikor még a PC Gurunak a főszerkesztője voltam, mert hogy egyszer csak a Zsuzsi is bekerült, nyert egyébként a tesztei velünk pályázaton, a PC Gurunak volt egy ilyen rendszeresen jelentkező pályázata, amikor cikkeket lehetett írni, amiket Credence véleményezett, és hogyha valaki átlagon felüli tesztet adott le, akkor általában őt meghívtuk, hogy dolgozzon az újságnak is, és így került egyébként John Bart is a PC Guruba, és Dömös Zsuzsi Lore is így került a PC Guruba, és miután én ott hagytam egyébként, tehát hogy a Zsuzsinak a PC Guru mellett, mivel nyilván csak cikkíró volt, abból nem feltétlenül lehet megélni, úgyhogy voltak mindenféle munkái, és arra emlékszem, hogy amikor én még nem tech-rovatos voltam, a tech-rovatnak az akkori vezetője keresett embereket az Origo tech-rovatába, és beajánlottam neki egyébként a Zsuzsit, hogy itt van ez a leányzó, aki egyébként tök jó cikkeket ír, meg lelkes, meg lehet rá számítani, úgyhogy a Zsuzsi oda került az Origóhoz, és amikor én bekerültem a tech-rovatba, bocsánat, szerintem lenyeltem egy Obika szőrszállat. Tehát, amikor én a TV-rovatból bekerültem, akkor kezdtünk el újra együtt dolgozni a Zsuzsival, és most muszáj vagyok még inni. Jaj, valami megakadt a torkomon. Na, és akkor most megpróbálok. Ugye a bácsi nem fog megfulladni. Na, jelen pillanatban ezt nem tudom megígérni. Ugyanis valami nagyon zavarja. A torkomat kezd elmenni a hangom. Úgyhogy kérek egy pár perc szünetet, mindjárt jövök vissza, és próbálok kezdeni ezzel valamit. Igyekszem gyorsan vissza. Na, itt vagyok. Bocsánatot kérek ezért a közjátékért. Tényleg valami irritálta a torkomat, és ez ennek ilyen furcsa hatásai lettek. Elnézést kérek mindenkitől, de úgy nézem, hogy most már rendben lesz minden, közben Oberon is érkezik oldalról. Most, hogy visszatértem ide az asztalra. Szóval, igen, tehát, hogy az történt, hogy 2017-ben konkrétan, nem, 2016-ban átkerültem egyébként a tech-rovathoz, viszont a tech-rovatos karrierem sem volt olyan hosszú életű az Origónál, ugyanis az Origónál ekkor kezdtek el elindulni olyan irányba a dolgok, hogy azt már nem igazán tudtuk tolerálni, és eldöntöttük, hogy ha lehetőség lesz rá, akkor együtt, közösen az egész rovat elhagyja az Origót. Ez egyébként összesen 3 embert jelentett. Ebből egy az egyik én voltam, a másik pedig a Zsuzsi, és 2017-ben jött a lehetőség, hogy akkor a 24.hu-nak nem volt normális tech rovata, és konkrétan a mi rovatunk megkapta a lehetőséget, hogy a 24.hu-nál folytassuk mind a 3-an, úgyhogy rövid tanakodást és egyeztetést követően 2017 áprilisában konkrétan egy napon mind a 3-an felmondtunk az Origónál, március elején mondtunk fel, és áprilisban kezdtünk el dolgozni a 24.hu-nál, ami azért volt egyébként egy nagyon vicces dolog, mert ekkoriban... Nézd, Dobika, ott van. Ott van, friss víz. Ne az enyémből igyál, az, hogy nézd, ott, onnan igyál. Szóval, ez azért volt nagyon érdekes dolog, mert 2017-ben konkrétan az Origó és a 24.hu-nak a szerkesztősége még egy épületben volt, az Origó volt a 3. emeleten, a 24.hu pedig a 2. emeleten, ami azt jelentette, hogy konkrétan, amikor felmondtunk és átmentünk egyik szerkesztőségből a másikba, az annyit jelentett, hogy ugyanabban az épületben jártunk be dolgozni, csak nem a 3. emeletre, hanem a 2-ra. És egyébként látom, hogy Joe Master kérdezi, hogy tud egy techrovatba a politika beleszólni, bármilyen hihetetlen, a politika a techrovatba is bele tud szólni, úgyhogy a döntéseink között azért is döntöttünk úgy, hogy ott hagyjuk az Origót, mert hogy volt olyan, amikor konkrétan már abba is beleszóltak, hogy a techrovatban milyen cikkek jelenhetnek meg. És az volt kvázi az utolsó csepp a pohárban, tehát hogy akkor azért már látszódott, hogy az Origónak az egyes rovatai milyen irányba indulnak el, és mire lehet ott számítani, és eljött az a pont, amikor konkrétan már volt úgy, hogy elkészült egy cikk, amire azt mondták, hogy ez nem mehet ki, mert hogy ők ezt bizonyos okok miatt kényesnek találták. Nem akarok belemenni a részletekbe, mert hogy igazából ez a stream nem erről szól, de bármennyire furcsa, még egy tech rovat életébe is bele tud szólni a politika. De nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy 2017 áprilisában egyébként átmentünk ugye a 24.hu-hoz, és akkor ott folytattuk a munkánkat a tech tudomány rovat keretén belül, és konkrétan én, amikor ugye átkerültünk a 24.hu-hoz, én igazából egy szimpla újságíró voltam, tehát hogy nem voltam rovatvezető ekkor meg semmi, és ez 2018-ban változott meg, akkor távozott ugye az újságtól az akkori rovatvezetőm, és az ő pozícióját vettem át én, a Tech-Tudomány rovatnak ugye a rovatvezetője lettem, és... Ezt a munkát űzöm mind a mai napig, tehát hogy az én fő munkám nyilvánvaló az, hogy a 24.hu-nál vagyok a tech és tudomány rovatnak egyébként a rovat vezetője. És az évek során egyébként amikor a PC Guru-nál dolgoztam, és amikor az Origónál dolgoztam, és amikor a 24.hu-nál dolgoztam, akkor általában ezek az újságok töltötték ki az életemet munka szempontjából, tehát hogy sem a Guru mellett, sem az Origó mellett, sem a 24.hu mellett nem nagyon foglalkoztam más lapokkal. Volt egy rövid időszak egyébként, amikor a Magyar Blogs magazinba írogattam cikkeket Lego témában. Ez egy nagyon jó és nagyon igényes újság volt, ami tényleg semmi másról nem szólt, csak a Legóról, és ebbe írogattam cikkeket, de sajnos ennek az újságnak nem igazán sikerült megtalálnia a vásárló közönségét Magyarországon, úgyhogy nem volt olyan nagyon hosszú életű, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor 2 évig volt a piacon, és elég sok számba írtam egyébként mindenféle cikkeket, mármint hogy Lego témájú cikkeket. És az újságírói munka mellett egyébként voltak még olyan írásos szerelemprojektek, amiben részt vettem. Ilyen például a tavaly tavasszal megjelent a képregényfilm című tanulmánykötet, amiben írtam egy közepesen hosszú tanulmány természetesen képregényfilm témában, és a 80-as és a 90-es évek képregényfilmeivel foglalkoztam, olyan képregényfilmekkel, amik nem a Marvel és a DC képregényeket adaptálta a nagyvászonra, hanem mindenféle más filmeket. Hogyha esetleg valaki érdeklődik egyébként a képregény filmek iránt úgy általában, ebben a kötetben az összes tanulmány, ami benne van, mind a képregény filmekkel foglalkozik, úgyhogy érdemes elolvasnia, illetve amire még egyébként büszke vagyok, hogy 2019-ben felkértek arra, hogy a Delta Vision kiadó által kiadott Stan Lee a Marvel Univerzum Atya című életrajzi kötetnek legyek a lektora, ami azt jelenti, hogy elolvastam a teljes könyvet még mielőtt kiadták volna, és jeleztem a szerkesztőknek, hogyha találtam benne esetleg olyan fordítási hibát, ami mondjuk nem felelt, tehát hogy mit tudom én, tehát hogy végigolvastam és megnéztem, hogy a lefordított karakternevek azok stimmelnek-e azokkal a bevett magyar fordításokkal, amik itthon megjelentek a képregényekben, illetve néhol így egyes részeknél segítettem értelmezni kvázi bizonyos dolgokat, de az az igazság, hogy borzasztóan sok dolgom nem volt ezzel a kötettel, mert hogy a fordító alapvetően kiváló munkát végzett. Emlékeim szerint ez egy közel 400 oldalas kötet, ami egyébként Stanley-nek az életútját járja végig a kezdetektől, és nagyon-nagyon kevés olyan dolog volt benne, aminél megjegyzést kellett írnom, hogy ez esetleg nem helyes, vagy nincsen rendjén, úgyhogy egyébként Stanley halála után rengeteg, hát nem is rengeteg, de itthon is jó pár Stanley-s kiadvány jelent meg, és szerintem ez az egyik legigényesebb közülük. Szóval, hogyha szeretnétek egyébként Stanley-ről olvasni, egy kicsit jobban megismerni az életét, meg ilyesmi, akkor én ezt a kötetet javaslom, még biztos, hogy mind a mai napig meg lehet vásárolni a Delta Visionnél. És hát másfél óránál tartunk. Nagyjából ez lett volna az én újságírói karrieremnek a története, hogy hogyan jutottam el a Mozinet magazintól egészen a 24.hu-ig, ami hát mondjuk ki manapság egyébként az ország egyik legolvasottabb online magazinja, úgyhogy tök büszke vagyok rá egyébként, hogy ide jutottam a főiskolától és a Mozinet magazintól, és nem tudom, tehát hogyha esetleg bárkinek van kérdése az eddig hallottakkal kapcsolatban, vagy írt olyat, amit nem láttam, vagy nem vettem észre, vagy nem válaszoltam rá, akkor szívesen válaszolok egyébként ebben a témában mindenre, legjobb tudásom szerint, és Bogyi írja, hogy igazából ez egy beteljesült álom, ha azt nézzük. Azt kell mondanom, igen, hogy elképesztően szerencsés vagyok, hogy azzal foglalkozhatok, amivel foglalkozni szerettem volna, ráadásul olyan témában, ami érdekel. Tehát, hogy az, hogy én tinédzserként ugye nagyon szerettem a PC Gurút, tehát hogy az összes betűt kiolvastam a magazinból, amit megszereztem többször is, és az, hogy 5 évvel később, tehát hogy a tinédzser korom után nem sokkal elkezdtem cikkeket írni ebbe az újságba, aztán szerkesztője lehettem ennek az újságnak, majd főszerkesztője lehettem ennek az újságnak, szerintem ez egy olyan fantasztikus dolog, ami nagyon kevés emberrel történik meg egyébként, ezért borzasztóan hálás vagyok, hogy így alakult az életem, és egyébként nagyon sokat köszönhetek a PC Guru magazinnak, nagyon sok mindent tanultam egyébként a PC Gurunál, és de egyébként örülök, hogy sikerült egyébként túllépnem a PC Gurun, és hogy az elmúlt Hát most már lassan 10 évben két tényleg országos méretű, tényleg a legolvasottabb két portálnál is alapvetően megálltam a helyemet. Közben Gebe kérdezi, hogy az volt a kérdésem, hogy most nem érzed azt, hogy váltani kellene ennyi idő után már, vagy úgymond megállapodtál ezzel a vonallal. Őszinte leszek, nem tudom. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ugye idén 4 éve, hogy a 24.hu-nál vagyok, idén 3 éve, májusban lesz konkrétan 3 éve, hogy rovatvezető vagyok. A 24.hu az még mindig tartogat kihívásokat, tehát egy online újságot csinálni, főleg a jelenlegi magyar online lappiacon, az elég nagy kihívás, és folyamatos feladatok elé állítja az embert, úgyhogy egyelőre még nem érzem azt, hogy megint kerestem kellene egy területet, ahová tovább lehet lépni, és tényleg, tehát hogy alapvetően jól érzem magam ebben a szerepkörben, tényleg óriási mázli, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek, és ami érdekel. Úgyhogy egyelőre nincs terv. Julának is azt tudom válaszolni, hogy mit fogsz csinálni 3-5 év múlva, hova tovább. Ez egy nagyszerű kérdés. Azt nem állítom biztosan, hogy mondjuk 3 és 5 év múlva is még a 24.hu-nál leszek, hiszen a PC gurus váltást és az origós váltást is egyébként viszonylag gyorsan hoztam meg, és jót is tettek az életemnek ezek a váltások, tehát hogy én alapvetően úgy gondolom, hogy a változás az ember életében az egy jó és szükséges dolog, főleg, hogyha munkáról van szó, de jelen pillanatban most, április 27-én, 21 óra 21 perckor még nem gondolom azt, hogy tovább kellene lépnem. Macogó kérdezi egyébként, hogy hány PC gurút adtatok el havonta. Nyilván én összesen 7 évig dolgoztam a PC gurunál szerkesztőként, és ez alatt az idő alatt egyébként nyilván folyamatosan csökkent a PC gurunak az eladási száma. Ha jól emlékszem, és soha nem voltam konkrét adatoknak a birtokában, tehát hogy én, amikor oda kerültem a PC guruhoz, én nem láttam, hogy pontosan hány példányt adtunk el havonta, de ha az emlékeim nem csalnak, amikor oda kerültem, akkor a PC guruból még bőven 10 000 példány fölött ment el egy szám, és amikor eljöttem a PC gurutól 2014-ben, akkor pedig szerintem az előfizetőkkel együtt mehetett el belőle ilyen 4 és 6 ezer példány közötti darab, de hogy igazából ezt sem tudom már pontosan. Tehát, hogy ilyen számok voltak akkor, amikor én a PC Gurunál dolgoztam szerkesztőként és főszerkesztőként. Bogyi kérdezi, hogy a GameStar-ral való rivalizálás az valós dolog volt, vagy csak mi olvasók láttuk annak. Erről korábban egyébként volt szó, tehát nyilván volt köztünk egy egészséges rivalizálás, mind a két magazin azt szerette volna, hogy az adott magazint vegyék meg minél többen, de hogy ilyen komoly vagy negatív rivalizálás az nem igazán volt. Tehát, hogy emlékeim szerint alapvetően tökre jóban voltunk a másik újságnál dolgozó emberekkel, tehát hogy nem rémlik, hogy lettek volna, tehát hogy az olvasók közötti ellentétek sokkal nagyobbak voltak, mint az újságot készítő emberek között valaha. És egyébként ez nem csak a PC guru GameStar vonalra igaz, és emlékeim szerint erről is beszélgettünk már egyébként korábban, hanem úgy általában egyébként az újságírók között, tehát hogy nem ugrunk egymás torkának, meg nincsen semmi ilyesmi, nekem nagyon-nagyon-nagyon kedves barátaim dolgoznak másfajta online újságoknál, akik úgy a barátaim, hogy egyébként hogy a munkának és a szakmának köszönhetően ismertem meg őket, úgyhogy nyilván rivalizálunk, minden újság azt szeretné, hogyha nála lenne a legtöbb kattintás, minket olvastának a legtöbben, de hogy ez az emberi kapcsolatainkat alapvetően nagyon-nagyon ritkán szokta befolyásolni. Nyilván vannak kivételek, mint például, akit Zsombor említ a kommentek között, az az úriember, de hogy ezek tényleg, hát hogy is mondjam, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kivételes esetek. Az újságírás mellett egyébként, hogyha van kérdés, akkor vagy bármilyen kommentár, akkor mondjátok közben, de hogy még egy dolog volt, amit a mai napon akartam egy picit mesélni róla, és ez így teljesen váratlanul történt velem. Fenn voltam a Facebookon, kaptam egy értesítést, hogy megnézhetem az adott években a mai napon közzétett Facebook posztjaimat, és egy kicsit rácsodálkoztam, megdöbbentem, hogy 9 évvel ezelőtt ezen a napon néztem meg először az első Bosszúállók filmet. Tehát, hogy nem ezen a napon, nem 9 évvel ezen a napon kezdtem el, mert hogy ilyen éjszakai vetítésre mentünk, ami azt hiszem 11 órakor kezdődött, és hajnali egy fél kettőkor ért véget, és ma dobta fel a Facebook, hogy 9 évvel ezelőtt hajnali fél kettőkor nagybetűkkel kiírtam a Facebookra, hogy Thanos. Ami azt jelentette, hogy végignéztük a Bosszúállókat, és a stáblista utáni jelenetben megláttuk Thanost. És egyébként nagyon vicces, hogy egyetlen egy like és komment sincsen ezen a Facebook poszton, aminek nyilván köze van ahhoz, hogy hajnali fél kettőkor írtam ki az internetre, viszont köze van ahhoz is, hogy akkoriban egyébként az ismerőseimnek a 95%-ának fogalma nem volt arról, hogy kicsoda Thanos, hogy kicsoda ő a képregényekben, én pedig 9 évvel ezelőtt egyébként még el se tudtam képzelni, hogy a Bosszúállók film az csak a kezdet volt, és hova fogunk eljutni. Tehát, hogy 9 évvel ezelőtt nekem már az is elképesztően nagy szó volt, és egy fantasztikus élmény, korábban elképzelhetetlen dolog volt, hogy a Marvel konkrétan egy filmbe összeverbúválta a hőseit, Vasembert, Amerika kapitány Thort, Fekete Özvegyet, Hulkot és Sólyomszemet, és ők kaptak egy közös Bosszúálló filmet. Tehát, hogy ez emlékszem, hogy egy akkora nagy élmény volt, hogy most is visszaemlékezek rá, és tiszta libabőr lettem, és egészen elképesztő. Tehát, hogy már a Bosszúállók film is egy őrületesen nagy előrelépés volt a képregény filmeknek a műfajában, és az is döbbenetes, hogy 9 év után hova jutottunk el, oké, nem 9 év, hanem 7 év alatt, mert hogy a Bosszúállók után 7 évvel került ugye a mozikba az egész Infinity szagát lezáró Bosszúállók végjáték, de tényleg egészen döbbenet, hogy 9 év alatt mennyi minden történt a Marvel filmuniverzumban, és még az is döbbenet, hogy mennyire sehol nem tartunk még. Timi, köszönöm szépen, hogy emlékeztettél a random Funko Pop figurára, azonnal hozom, aztán folytatom ezt a bosszúállós dolgot. Egyrészt Kokanoid, köszönöm szépen, hogy kiváltottad a random Funko figurát. Másrészt, hogyha már úgyis a Bosszúállókról beszéltem meg a Marvelről, akkor egy olyan Funkót hoztam, ami hát nem annyira különleges, de valamennyire mégiscsak különleges. Ez egy aranyozott Gamora. Nyilván nem arany, tehát hogy csak fémes arany bevonatot kapott, és ennek az a különlegessége, hogy ezeket a Funko figurákat, mert hogy nem csak egy van belőle, a Marvel stúdiónak a 10 éves évfordulójára adta ki 2018-ban, és nem csak Gamora kapott egy ilyen aranyozott változatot, de Iron Man is, Vasember is, Loki is, Amerika kapitány is, Groot is, Hulk is, a Fekete Özvegy is, Thor is, ugye Gamora, a Fekete Párduc és a Hangya, és emellett És emellett például készült Doctor Strange-es figura is ilyen kiadásban, illetve pókemberes figura is ilyen kiadásban, és azt tudom nektek mondani, hogy majdnem megvan a teljes sorozat. Emlékeim szerint a 12 figurából egyedül a Hulk hiányzik. Mindenki megvan, egyedül Hulk nincs. A Hulk figurát még vadászom, és hogyha meglesz, akkor meglesz a 12-es sorozat ezekből az aranyozott figurákból, és ennek a popnak egyébként a különlegessége még az is, hogy ez protektorban van, tehát hogy ezt a figurát külön védem egy műanyag protektorral, hogy semmiképpen ne sérüljön a doboza sem. Úgyhogy ez volt a mai random Funko Pop figura, és tényleg kokanoid. Nagyon szépen köszönöm, hogy kiváltottad. És egyébként tényleg, tehát, hogy visszatérve a random pap, a Funko Pop figura előtti témához, tényleg, tehát, hogy még mind a mai napig egészen döbbenet belegondolni, hogy 2008 óta, mióta megjelent az első Vasember film, azóta mekkorát lépett előre ez az egész Marvel filmuniverzum. Emlékszem, hogy 2008-ban megnéztem a Vasembert, és így teljesen megvoltam csodálkozó, hogy tényleg csodálkoztam, hogy végre csináltak egy jó szuperhős filmet. Tehát, hogy 2008-ban vagyunk, ami azt jelenti, hogy olyan filmeken vagyunk túl, mint például az egyik Szellemlovas, a két Fantasztikus négyes film, a Fene gyerek, a Pókembernek a harmadik része, az Elektra, meg még egy csomó ilyen B-kategóriás vacak. És azokhoz képest a Vasember annyira jól össze volt rakva, annyira király volt, hogy így el sem hittem a moziban, hogy ez így történik. És utána nem sokkal később ugye jött a Hihetetlen Hulk, ami a Marvel filmuniverzum filmjei közül hát nem a legjobb, de hogy a korábbi szuperhős filmekhez képest még mindig tök jó. És nagyon vicces, hogy én például, amikor megnéztem a Vasembert, tehát hogy fogalmam nem volt róla, hogy van stáblista utáni jelenet, és én a stáblista utáni jelenetet szerintem a film után körülbelül egy évvel láttam az interneten, a YouTube-on. És azután láttam szerintem, akkor nem telt el egy év, hogy megnéztem a Hulkot, és ugye a Hulknak a stáblista utáni jelenetében feltűnik Tony Stark. És akkor tudtam meg, hogy hát de ember, hát volt a Vasember után is egy jelenet, akkor még nem írtak erről cikkeket minden újságban, és így fogtam az arcomat, hogy úristen, ott ültem a moziban, és nem vártam meg a jelenetet, ahol Nick Fury kimondja, hogy egyébként ő a SHIELD-nek a vezetője. Tehát, hogy így, what? Úgyhogy az tök durva volt, és hát onnantól pedig beindult az úthenger a Hihetetlen Hulk után, és onnantól fogva konkrétan ilyen szeánszá vált, hogy megyünk a következő Marvel filmre, és minden egyes alkalommal éjféli vetítés az első között kell látnunk. Úgyhogy, és ez nyilván azóta is tart 13 éve, és egyébként a dolgok jelenlegi állása szerint, hogyha ez a nagy terasznyitásból nem lesz egyébként egy elbaszott nagy negyedik hullám a koronavírusból, akkor simán lehet az, hogy a Fekete Özvegyet júliusban már moziban tudjuk megnézni. Ehhez mondjuk az kellene, hogy megérkezzen az oltási kártyám, ami még nem érkezett meg, de hogy jelen pillanatban konkrétan tényleg ott tartunk, hogy a kormány jelenlegi döntései szerint júliusban, ha minden igaz, mehetünk moziba. Hogy ez mennyire jó ötlet, vagy mennyire jó ötlet, azt jelen pillanatban nem tudom eldönteni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a múlt hétvégi nagy nyitásnak és annak, hogy konkrétan az egész város megtelt emberekkel, annak lesz-e bármilyen hatása, jön-e a negyedik hullám, de őszinte leszek, én nem bánnám, hogyha a Fekete Özvegyet már moziban lehetne megnézni. Közben Gary VP írja, hogy és megvetően nézni azokra, akik a főcím alatt elindulnak kifelé, és egyébként tényleg én még mostanában mindig meg tudok lepődni azon, hogy Marvel filmet nézünk, és vannak emberek, akik azonnal fölállnak és elindulnak kifelé a moziból, mikor megjelenik a The End felirat. Döbbenet. Varázsklumpi írja, hogy John Favreau felvezette a Marvel univerzumot és megmentette most a Star Wars-t. Disney lassan szobrot emelhetne neki. Hát, hogyha nem is a Disney, de valaki emelhetne neki egy szobrot, mert kétségtelen, hogy tényleg, tehát, hogy lábra állította és elindította a Marvel filmuniverzumot, aztán pedig konkrétan a halálból, legalábbis számomra a halálból hozta vissza a Star Wars-t a Mandaloriannel. Szóval tényleg, tehát, hogy aranyba kellene foglalni John Favreau-nak a nevét, és aranyba kellene foglalni, mint Funko figurát. Tehát, hogy hol van a John Favreau arany Funko figurám, azonnal megvenném. Közben Zsombor írja, hogy amúgy tök durva belegondolni, hogy mindjárt május, és még mindig vár ránk 4 Marvel film idén. Igen, Fekete Özvegy, Shang-Chi, Örökkévalók és Pókember 3. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy most már elindul abba az irányba a világ, hogy nem lesz több halasztás, és mind a 4 filmet meg tudjuk nézni moziban idén. Tehát, hogy én nem akarok menni moszi foci meccsre, nem akarok menni teraszra, nem akarok menni sörözni, sörözés helyett itt streamelek, meccs helyett itt streamelek, itt beszélgetek veletek, de moziba szeretnék elmenni, és szeretnék Marvel filmeket nézni a nagyvásznon. Zsombor írja, és akkor Tali a sajtóvetítése minden 4-nél, ugye? Nem, én nem járok sajtóvetítésekre, nem szeretem már a sajtóvetítéseket, én a pornéppel, a plebszel szeretek együtt moziba járni az éjféli vetítésre, nekem a sajtóvetítésnek nincsen hangulata, tehát hogy én nem akarok fintorgó újságírók között ülni, én a közönséggel szeretem átélni a Marvel filmeket. Nagyon-nagyon-nagyon sokáig furcsának találtam, hogy az amerikaiak tapsolnak, meg hújognak a moziban, de hogy a Bosszúállók végjáték egy extra élmény volt amiatt, hogy csak angol hangos kópiát néztünk, tehát hogy rajtunk kívül nagyon kevés magyar, de nagyon sok külföldi fol volt a filmben, és velük együtt kúrjongattunk és tapsoltunk, és az olyan élmény volt, amit egy sajtóvetítés a büdös életben nem fog visszaadni soha, és hogy én évek óta nem járok egyébként sajtóvetítésre, többek között azért sem, mert hogy mi a francot keresnék a sajtóvetítésen tech újságíróként, tehát hogy semmi közöm hozzá. És tényleg, amikor repült a Mjölnir, és Amerika kapitány megfogta, akkor a mellettem ülő emberekkel együtt így dőltem hátra a székben, és kiabáltam bele a moziba, és tapsoltam, és kurjongattam velük, tehát hogy Az egy iszonyatos élmény volt, tehát hogy európaiként én soha nem értettem, hogy ez miért jó, de hogy az Endgame alatt ez így rám ragadt, és tényleg egy egészen más élményé tette a filmet, az egész biztos. Tehát, hogy ahogy Zsolt írja, engem is kirázt tőle a hideg, tehát, hogy ezért, tehát, hogy nem, tényleg én nem járok sajtóvetítésre, én szépen megveszem előre a jegyet, és izgulok, hogy végre megyünk, megveszem a kólámat, a popcornomat, a különböző mintás poharaimat, meg minden, fölveszem valamelyik marveles pólómat, és beülünk, és tényleg együtt nézzük a filmet a közönséggel, és ez hiányzik igazából az egész moziból. Hogy egy olyan közönséggel nézzem, akik ugyanúgy élvezik, mint én. Nem olyan közönséggel, akik pofáznak mellettem, meg a telefonjukat nézegetik, hanem olyan emberekkel, akiknek hozzám hasonlóan elakad a szava, amikor Amerika kapitány megfogja azt az átkozott kalapácsot, és elkezdi pörgetni, és szétcsapja vele Thanosnak az arcát. Tehát, hogy ez a nagybetűs mozi élmény, és ez nagyon hiányzik már. Közben írja, bocsánat, ha nem rosszul mondom ki a nevedet, Kóser. Még Londonban látta kint, még Londonban élt, amikor látta az Endgame-et, és imádta, ott is ugyanez volt. Igen, tehát, hogy tényleg, az a nagybetűs mozi élmény, amikor a közönséggel együtt ugyanazt érzed, és pontosan tudod, hogy mások is épp küzdenek azzal, hogy ne bőgjék el magukat, meg mások is, és tényleg szétrobbannak az örömtől, hogy mozgóképen láthatják azt, amit korábban csak a képregény lapjai lehetett látni. Tehát, hogy látjátok, még most is bele tudok úgy hevülni, meg lelkesedni, hogy hogy pedig két éve volt, tehát hogy két éve volt, hogy ezt megnéztük a moziban, de még most is olyan hatással van rám, hogy legszívesebben egyébként legszívesebben benyomnám most megint az Endgame-et, és megnézném újra az Infinity War-ról együtt. Úgyhogy igen. Tehát, hogy, és egyébként imádom, hogy 2008, tehát hogy eltelt tényleg 11 év a Vasember és az Endgame között, és még mindig ugyanúgy tudok lelkesedni a Marvel filmekért, mint amikor először láthattuk együtt a bosszúállókat, és pont ugyanilyen lelkes vagyok a harmadik Pókember film, meg például a Doctor Strange filmek miatt, tehát hogy még mindig, tehát hogy így tökre várom, hogy végre beülhessek rájuk, és így meglepjenek is, lássam ezeket a sztorikat, meg ezeket a karaktereket. Egyébként azzal egyetértek Garyvel, hogy például igen, tehát hogy valóban egy kicsit talán túlzás, hogy egymaga mentette meg, tehát hogy egymaga csinálta, indított el a Marvel univerzumot, meg hogy megmentette a Star Wars-t, valóban ez így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős túlzás, mert hogy szerintem egyébként a Vasember 2 az egy nem jó film. Tehát, hogy nekem van egy listám, ami mindig frissíteni szoktam egyébként a Marvel filmeket, hogy milyen sorrendben rakom őket, és a Vasember 2 ott van a lista elején, mint a Marvel film, az egyik legrosszabb Marvel film. Tehát, hogy azon a filmen érződik, hogy nagyon rövid idő alatt mindenféle komoly előkészületek nélkül igazából összehányták az egész filmet, és szerintem ugye Whiplash-nek a karaktere, meg hogy is hívják a csávót, aki a Tony-nak a riválisa? Segítsetek! Hammer, Justin Hammer. Annyira félre van értve az a karakter abban a filmben, annyira rosszul van megjelenítve, tehát hogy konkrétan egy milliárdos idióta, miközben a képregényekben ő azért egy elég komoly fenyegetés Tonyra, meg úgy egyébként is a Vasemberre, meg minden, és tényleg a Vasember 2-ben konkrétan egy idiótát csináltak belőle, tehát hogy így ezt soha nem tudtam feldolgozni, és az egész film egy katyvasz, tehát hogy így egy csomó mindent bele akartak zsúfolni, hadigépet, Justin Hammert, Whiplash-t, Tonynak az alkoholizmusát, meg hogy a reaktor miatt ugye szétárad a testében, az a fogalmam sincs, hogy milyen fertőzés, és szerintem Szerintem az egész így túl volt csordulva az egész, és nem igazán működött. Tehát, hogy nekem az első rész után a második rész hatalmas csalódás volt, és úgy jöttem ki a moziból, hogy basszus, hogy lehetett ezt így elrontani egy tök jól működő első rész után, és nyilván erre az volt a válasz, hogy a Marvel nagyon gyorsan akart egy második részt, és az elsőnél sokkal slendriánabb forgatókönyvvel álltak neki a forgatásnak, amit aztán össze-vissza átírtak, meg voltak előtte is problémák, ugye Rodney-nak a karakterét egy más színész játszotta, tehát hogy az egész film ilyen nagyon érződött rajta, hogy fú baszki, tehát hogy ezzel jó lett volna, hogyha még ültök legalább fél évet, de aztán hál' Istennek elég jól jöttünk ki a dologból, azt kell, hogy mondjam, és nagyon sokan nem szeretik egyébként a Vasember 3-at, de hogy én nagyon szerettem. Tehát, hogy ez egy annyira más hangulatú Marvel film, mint az összes többi, hogy egy tényleg egy ilyen buddy movie, amiben Tonyn van a hangsúly, és nem a Vasemberen, és még ma azt is néha elő szoktam venni, és meg szoktam nézni, mert szerintem fényévekkel jobb, mint a második rész, vagy mint például a Thor-nak a második része, vagy a Thor első része. Tehát, hogy szerintem a Vasember 3 az egy kifejezetten jól sikerült film. Én szeretem. De hogy igen, tehát hogy alapvetően én a 23 Marvel filmből, amit eddig láttunk, szerintem 18-ra simán rávágom, hogy én azt szeretem. És akkor van mondjuk kettő, amit nem annyira, és van három, amire azt mondom, hogy nem jók. Tehát, és ebből egyik a Vasember, kettő, a másik az a Thor 2, illetve nem is tudom még, hogy melyik lehet a harmadik. Lehet, hogy csak kettő van, amire azt mondom, hogy szerintem rossz. Nyilván nem én vagyok az iránytű, ami alapján el kell dönteni, hogy mi jó, meg mi rossz, de hogy én őrületesen nagy képregény rajongóként, meg Marvel rajongóként kettő Marvel filmnek tudom azt mondani, na, hogy azok nem sikerültek jól. És mondjuk még a harmadik, ugye az a Hulk, ott rezeg a léc, nem szeretem, de például a Hulkot sem tartom annyira bénának, mint például a Vasember 2-t, vagy a Thor 2-t. Én a Galaxis őrzőit alapvetően én szeretem, de hogy én nem vagyok annyira nagy rajongója a Galaxis őrzői filmeknek, mint sokan, ami abból következik alapvetően, hogy én egy ilyen földhöz ragadt Marvel rajongó vagyok, amit úgy kell érteni, hogy én azokat a sztorikat szeretem a legjobban, amik a földön játszódnak. Tehát, hogy a kozmikus Marvel engem soha nem érdekelt igazán, tehát, hogy soha nem olvastam Galaxis őrzői képregényeket, soha nem olvastam Nova képregényeket, nem ismerem például tüzetesen a sokak által istenített Annihilation story vonalat, tehát hogy én ezeket a földi New Yorki hősöket szeretem leginkább. De hogy egyébként én elismerem, hogy, tehát, hogy a Galaxis őrzői filmek is jól sikerültek. Tehát, hogy amikor kiderült, hogy jön a Galaxis őrzői, és hogy egy olyan Marvel filmet kapunk, ami nem a földön, hanem az űrben játszódik, akkor én kételkedtem abban, hogy vajon ez működni fog-e, és tök jól működött. Tehát, hogy tényleg James Gunn nagyon-nagyon ügyesen hozta be ezeket a karaktereket a Marvel univerzumba, és nagyon-nagyon jól sikerült egyébként ezeket a karaktereket aztán házasítani a klasszikus hősökkel az Infinity War-ban és az Endgame-ben, úgyhogy végül tök jól jártunk, de a legelején azok, nekem voltak félelmeim a Galaxis őrzőivel kapcsolatban. Közben Shadow-t kérdezi, hogy nem is tudom, hogy pontosan mit kérdez, hogy mint Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, nem tudom, hogy ezzel mi a helyzet. Közben Robin kérdezi, hogy az Embertelenek sorozat, az hogy tetszett? Az Embertelenek sorozatban megnéztem egy részt, és azóta is próbálom elfelejteni. Tehát, hogy az Inhumans, az Embertelenek sorozat szerintem az egy olyan mértékű katasztrófa volt, hogy az is olyan, aminek így a létezését is ki kéne törölni az univerzumból. Tehát, hogy a színészek katasztrofálisak voltak. Ahogy meg volt csinálva a sorozat vizuálisan, ahogy le volt forgat minden, tehát hogy abban a sorozatban minden katasztrófa volt. Közben Shadow-t írja, hogy mondtad, hogy a földi hősök tetszenek, főleg az olyan földi hősök tetszenek, mint Pókember, Vasember, mondjuk Thor, és tehát, hogy mondjuk Thor sem földi hős valójában, ha jobban belegondolunk, de hogy ő rájuk gondoltam. Ami a Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, Fene gyerek sorozatokat ismeri, illeti, azok nagyon lelkes voltam, amikor felkerültek a Netflixre, és szerintem a Fene gyerek első és második évada, illetve a Jessica Jones első évada, azok nagyon rendben vannak, viszont ami utána következett, az mind középszer. Tehát, hogy a Jessica Jones második és harmadik évada szerintem borzalom, A Luke Cage az egy fölöslegesen szétnyújtott, szerintem unalmas sorozat volt, az Iron Fist pedig egy teljes félreértés volt, és amikor összeterelték őket az oltalmazók sorozatba, és odarakták melléjük Sigourney Weavert, az is, tehát hogy vártam azt a sorozatot, de hogy annyira nem működött nekem, tehát hogy a karakterek közötti dinamika meg minden számomra nem működött és nem tetszett. Még a megtorlót szerettem, szerintem az elég jól visszaadta Frank Castle karakterét, és tényleg, de hogy tényleg az első évadban például a Fene gyerek, tehát hogy azt ilyen tökéletes első évadnak tartom. Szerintem az nagyon, nagyon jó volt. De, és közben egyébként a Runufus írja a chatben, hogy én az A-kategóriás földi hősöket szeretem, és valóban ez a helyzet, tehát hogy ilyen szempontból meglehetősen egyszerű vagyok, tehát hogy én tényleg az A-kategóriás neves hősöket szeretem a legjobban, mert hogy gyerekként és tínédzserként az ő sztoriaikon nőttem fel, tehát hogy hozzám ők állnak a legközelebb értelemszerűen. Robin írja, hogy neki nagyon tetszett a Carter ügynök sorozat, és az a helyzet, hogy én miután a Shield ügynökeit elkezdtem megnézni, és lábrázást kaptam tőle, utána soha nem néztem meg a Carter ügynököt, és tudom, hogy a két sorozat nem összehasonlítható, és nagyon sokan mondják nekem, hogy a Carter ügynök az egy remek sorozat, de hogy én nem láttam, és nem tudom, hogy valaha be fogom-e pótolni. Tehát, hogy annyi minden van, hogy visszafelében nagyon ritkán szoktam, visszafelé nagyon ritkán szoktam már sorozatokat nézni. És tudom egyébként, hogy a Shield-el kapcsolatban is azt szokták mondani, hogy a harmadik évad után nagyon jó, de hogy nekem egész egyszer nincs időm arra, hogy eljussak a harmadik évadot. Úgyhogy nekem a Shield ügynökei kimaradt, és valószínűleg soha nem fogom bepótolni. Amit most nézek, az például nem Marvel, nem is DC, hanem előfizettem az Amazon Prime-ra, mert most az Amazon Prime 900 forint egy hónapra, és elkezdtem nézni az Invincible sorozatot, amit ugye ugyanaz a csávó írt, aki a The Walking Dead-et, és ez egy szuperhősös sorozat, és hiába animációs sorozat, kurva jó. Tehát, hogy direkt azt csinálom, hogy nem nézek meg belőle két résznél többet, hogy minél tovább tartson. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó, úgyhogy ha van 900 forintotok egy hónapban, amit el tudtak erre költeni, akkor szerintem csak az Invincible miatt érdemes betárazni most az Amazon Prime-ot. Ha jól emlékszem, akkor úgy van, hogyha most előfizettek, akkor 3 hónapon keresztül 900 forintért lehet nézni az Amazon Prime-ot itthon. Egy csomó mindenhez jön már egyébként magyar felirat, és nyilván az Invincible mellett egyébként vannak ott egyébként még jó dolgok. Ott van például, pont Zsolt mondja, hogy ott van a The Expanse, ugye a térség, aztán ott van egyébként a Jack Ryan sorozat, amiből szerintem az első teljesen jó volt, ott van az Ember a Fellegvárban, úgyhogy 900 forintért nagyon sok, nagyon jó tartalmat kaptok most az Amazon Prime-on, és főleg akkor, hogyha egyébként beszélitek az angolt, mert hogy tudomásom szerint érkeznek már a magyar feliratok, de hogy még kevés dolog van, és közben Macogó is írja, hogy ott van a The Boys is, úgyhogy tényleg mindenkit csak tudok biztatni, hogy most 900 forintért borzasztóan király üzlet az Amazon Prime-ra előfizetni. Irangárt kérdezi, hogy ha már sorozat, akkor kicsit más jellegű, a Doctor Who-t nézted, mit gondolsz róla? Nem. Sajnos a Doctor Who teljesen kimaradt az életemből. Egyes epizódokból láttam foszlányokat, és azok nem ragadtak meg, úgyhogy soha nem kezdtem el nézni a Doctor Who-t. Megvan belőle egyébként a Lego készlet, mert hogy az annyira jól nézett ki, hogy azt muszáj volt megszereznem, de hogy a sorozattal kapcsolatban nincsenek tapasztalataim. És tudom, hogy nagyon sokan szeretik, és hogy igazi kult klasszikus, de olyan sok évad van belőle, meg olyan régre nyúlik vissza, hogy valószínűleg ez is azok közé, a sorozatok közé tartozik, amit maximum nyugdíjasként fogok bepótolni, amikor semmi más dolgom nem lesz már, csak hogy a kanapén fetrengve sorozatokat nézzek. Gina kérdezi, hogy milyen Lego van a Doctor Who-ból. Még a 2010-es évek első felében, nem, 2015-ben, vagy 2016-ban kiadtak egy, hogy hívják a rendőrboxot? A TARDIS, igen, tehát hogy megvan a TARDIS, és megépíthető belőle egy gyönyörű TARDIS, és a TARDISból pedig így kinő konkrétan ez az időmasina, vagy nem tudom mi az. Aki tudja, aki ismeri a Doctor Who-t, az mondja el. Ja, egyébként igen, valaki használja el az 5000 pontos, mutass egy random legót, és megmutatom. Hozom a Doctor Who legót. Na kérem, itt van a Dr. Who Lego. Összesen három minifigura van hozzá. Most csak egyet hoztam ide a három minifigura közül, tehát hogy két doktor van hozzá, illetve az egyik asszisztens. Tényleg ennyire nem vágom sajnos, hogy mi a helyzet, és itt van ez a gépezet, és itt van hozzá kapcsolódóan a TARDIS, de hogy ezt így ki lehet belőle húzni, és a TARDIS-t szépen be lehet zárni, és van neki egy teteje is, amit rá lehet rakni, és hát ez elképesztően jól néz ki. Tehát, hogy ez annyira jól néz ki, hogy én ezt vittem magammal Londonba, és folyamatosan Londonban mindenfelé képeket készítettem a TARDIS-szal, illetve az egyik doktor figurával is, és tele van vele az egyébként az Instagramom. Tehát, hogy nem vagyok Dr. Who rajongó, de hogy ez a set, ez zseniális lett. Úgyhogy igen, a 10-es és a 11-es doktor van benne, illetve a Karen Gillian által alakított karakter, és tényleg van hozzá még két Dalek és egy Weeping Angel, csak azok más, a polcnak egy másik részén vannak, mint ahol ez az építmény volt, úgyhogy azért nem hoztam őket ide. De hogy tényleg, tehát hogy én imádom ezt a készletet. Ez egy elképesztően nagyon jól sikerült Lego Ideas készlet. Szerintem egyike a legjobbaknak. Kicsit poros, úgyhogy meg is kellene egyébként takarítanom, meg igazából össze kellene szednem hozzá a figurákat, meg a dalekeket, illetve a Weeping Angel-t, és úgy kellene tartanom őket egy helyen. Van, aki kérdezi, hogy Obi eltűnt-e? Obika szerintem kint van a házikójában, és ott alszik. Ma elég nyűgös volt szegény, elképesztően sokat nyávogott, mielőtt elkezdtem streamelni, úgyhogy szerintem elfáradt, úgyhogy most lefeküdt. Van Dalek, idehozom a Dalekeket is. Na, itt vannak a Dalekek. És itt a Weeping Angel. Az van egyébként, hogy ami miatt egy kicsit szomorú vagyok, hogy ennek a Daleknek hiányzik az egyik, hát nem tudom, karja, ágyúja, ugyanis tökre megöregedett az egyik elem, ami rajta van a figurán, és konkrétan eltört. Anélkül, hogy bármit csináltam volna, eltört, úgyhogy egy ilyen aranyszínű elemet majd be kell szereznem valahonnan, hogy minden rendben legyen. Na. Úgyhogy igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy ki lett váltva, és meg tudtam mutatni egyébként ezt a készletet. Hú. Közben látom, hogy beszélgettek a térség sorozatról, és igen, Shadow Treat, Weeping Angel, csak ha közel rakom a fényhez, akkor kiég a fényerőség miatt, de igen, Síró Angyal, Weeping Angel. Szóval igen, tehát hogy látom, hogy beszélgettek a térségről, az Expanse sorozatról és regényekről, és az a helyzet, hogy én a sorozatot azért nem kezdtem el nézni, mert hogy elkezdtem olvasni a regényt, és engem nem kötött le. Úgyhogy nekem azért maradt ki végül a sorozat is, a sorozat, mert hogy emlékszem, hogy elkezdtem nézni az első részt a sorozatból, és akkor egyszer csak rájöttem, hogy várjál már, én ezt olvastam könyvben, és könyvben sem tetszett, úgyhogy nem néztem tovább a sorozatot. Úgyhogy engem ez az Expanse őrület, ez teljesen kikerült regényben is, meg sorozatban is. Úgyhogy, ja. Közben egyébként 10 óra van, ami azt jelenti, hogy mindjárt vége van ennek a mai napnak, mármint, hogy 2 óra van hátra belőle, holnap viszont kelni kell, úgyhogy most lezárnám, elkezdeném lezárni ezt a streamet, és legközelebb csütörtökön lesz stream, méghozzá úgy döntöttem, hogy megcsinálom az Obi-Fans streamet poénból, lehet, hogy nincsen semmi értelme és baromság, de megcsinálom az Obi-Fans streamet csütörtökön, ami azt jelenti, hogy mikor elmegyek itthonról, be fogom kapcsolni a kamerát, és ráirányítom majd a macskának a tálkájára, és ilyen reggel 9-től délután 5-ig lehet majd nézni, hogy Obika feltűnik-e a színen vagy sem, és közben lehet csetelni. Ez lesz a csütörtöki program, pénteken jön Krisz, az ő PC-gurus emlékeiről fogunk beszélgetni, szombaton reggel lesz Pod of the Morning Dave-vel, illetve vasárnapra is kitalálok valamit. Most pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és mielőtt végleg elköszönnék, várok raid tippeket. Szóval, mondjátok, hogy kihez tereljelek át benneteket. Ó, tényleg, Miguelnél még tart a műsor, akkor menjetek Miguelhez, mert hogy nála nagyon érdekes beszélgetés zajlik csillagászos témában, úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy menjetek át hozzá, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, hogy meghallgattatok, hogy beszélgetetek velem, és találkozzunk majd csütörtökön. Csütörtökön én ugyan nem leszek a videókon, de itt leszek a chatben, úgyhogy tudunk majd beszélgetni. Elindítom a raidet, elkezdett elindulni a visszaszámláló, úgyhogy még egyszer utoljára nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, további kellemes estét kívánok nektek, sziasztok!